NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een medewerker van de SNS-bank heeft zeker 2 klanten opgelicht voor bij elkaar ruim 160.000 euro. Hij wist hen ervan te overtuigen om via hem buiten de bank om in cryptomunten te beleggen, maar gebruikte dat geld om een huis te kopen. De medewerker is ontslagen en er is aangifte tegen hem gedaan. Prithiviraj Chinawatra is de nieuwe premier van Thailand. Ze werd gekozen met 2/3 van de stemmen. Prithiviraj is de jongste dochter van de omstreden oud-premier Thaksin Shinawatra. En 2 dagen geleden werd de vorige Thaise premier uit zijn ambt gezet, omdat hij volgens het Hoge Rechtshof de grondwet heeft overtreden door een oud-gevangene als minister aan te stellen. Bij een grote brand vannacht is een strandpaviljoen in Ouddorp volledig verwoest. De brand was na een uur onder controle. Met een drone controleerde de brandweer of het vuur niet was overgeslagen naar duinen naast het paviljoen. En de oostkust van Japan wordt geteisterd door een orkaan. Meer dan 18.000 mensen zijn gevraagd te evacueren. Honderden vluchten in de omgeving van Tokio zijn geannuleerd. Ook kwamen zo'n 4.000 mensen zonder stroom te zitten. De Japanse bevolking is via sociale media gewaarschuwd voor hoge golven, landverschuivingen en overstromingen. Het weer, dat trekt regen over. In de middag wordt het in het noorden en westen wat droger en kan de zon doorbreken. Het wordt vandaag tussen de 19 en 24 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht wordt gewerkt aan de weg bij Oude Rijn. De weg is helemaal dicht tot dinsdagmorgen. Tussen Breukelen en Maarsen staat 3 kilometer file. Op de A8 Zaanstad Amsterdam door werkzaamheden bij de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen Knopend Zaandam en Koenplein 2 kilometer file, kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A2 bij Oude Rijn staat er file op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagestein 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen en hartelijk welkom. Onze spraakmaker vanochtend is Niek Stolker, de hoofdredacteur van het blad dat al sinds jaar en dag bekend staat om vooral zijn lange en mooie interviews. En dan heb ik het natuurlijk over de Playboy. Binnenkort verschijnt de 500ste editie en daarom dook hij de archieven in voor een selectie van de meest spraakmakende publicaties. Nou, wat hij zo al tegenkwam, dat horen we zo meteen van hem. Goedemorgen, Niek. Goedemorgen. Voor het Mediaforum is aangeschoven Mark Veningen. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Hart van Nederland. En in dat Mediaforum gaat het over Mpox, de apenpokken, en de manier waarop media daarover berichten. Gisteren hoorden we al dat de Wereldgezondheidsorganisatie dat nu een soort noodsituatie noemt, en nu ook in Zweden opgedoken, een gevaarlijke variant. Viroloog Marion Koopmans stoort zich mateloos en ligt toe wat media wel zouden moeten doen. Daarover dus meer na 10 uur, want eerst beginnen we met de stelling in stand.nl en die is: het is terecht dat de politie harder actie gaat voeren. Deel uw ervaring. 0800-1101. De politie is komend weekend niet bij de eredivisiewedstrijden, omdat ze actie voeren voor een structureel vroeg pensioen. En die actie betekent dat er minder politieinzet zal zijn tijdens voetbalwedstrijden in de eredivisie. Daardoor is er bij eredivisiewedstrijden Twente, Sparta en NAC Ajax geen politie. Helaas, het kabinet luistert niet en moet het publieksonvriendelijker. Andere is dat de noodhulp gewoon door blijft draaien. Dus is er wat aan de hand, moet hij altijd nog steeds geholpen door de politie. We blijven waakzaam en dienstbaar. Vakbonden benadrukken dat juist bij voetbalwedstrijden duidelijk wordt dat politiewerk zwaar werk is. Niek Stolker, hoofdredacteur van Playboy. Ik denk niet dat jij je dagelijks bezighoudt met het vroeg pensioen van agenten. Nee, er zijn weken, zelfs jaren, dat ik me daar niet mee bezighoud. Ja. Maar hoe kijk jij naar deze discussie? Moet je staken bij een voetbalwedstrijd als agent? Ik snap wel dat ze dat doen. Want het is wel een middel dat je meteen heel Nederland op de achterste benen hebt. Want je mag niet aan voetbal komen. Ja. Dus dat snap ik wel. Het heeft denk ik meer effect dan over het Malieveld struinen. Ja, nou is het, als het ergens effect sorteert, is het daar wel. Want dan voelen we het allemaal. Mark Veningen, hoe zie jij dat? Nou ja, het effect is natuurlijk nog beperkt. Het zijn geen wedstrijden met een hoog risico. En de veiligheid in de stadions is de verantwoordelijkheid van de clubs. Mm-hmm. Ja. Dus het valt nog mee, denk ik, impact daarvan. Maar het is natuurlijk wel een signaal vanuit die vakbonden dat het menens is in de onderhandelingen. Ja, want dat het een zwaar beroep is, daar is denk ik iedereen het wel zo. Ja, daar hoef je geen discussie over te voeren. Maar er zijn ook heel veel andere beroepen, heel zwaar, die datzelfde argument kunnen aanvoeren natuurlijk. Ja, in 2025 stopt die RVU, zo heet die regeling, die stopt dan. En dat is precies ook het probleem waar die agenten mee kampen. Want die willen daar graag mee door. Er wordt gereageerd. Charlotte die zegt, ja, ik ben het eens met de stelling dat het terecht is dat de politie harder actie gaat voeren. Want de Nederlandse politie moet met weinig personeel veel te veel achter de schermen doen en lopen chronisch achter de feiten aan. Ik wens ze een normalere baan met een normale werkbelasting. En tot die tijd moeten ze extra geld krijgen ter compensatie en moeten ze fatsoenlijk eerder kunnen stoppen. Johan van Omme die schrijft, natuurlijk dienen politiefunctionarissen zeer terughoudend te zijn met het voeren van acties. Het gaat hier over onze nationale veiligheid. Hans Nachtegaal die zegt, de grens van de belastbaarheid van politieagenten was al lang bereikt, CQ overschreden. Dit kan zo niet doorgaan. Als hier geen structurele oplossing voor komt, heeft de politie geen andere keuze dan demonstreren en haar inzet te beperken tot echte kerntaken. Maarten Brink, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de politiebond ACP. Nou, daar bent u met die laatste woorden, denk ik, bent u het roerend eens, of niet? Ja, even een kleine correctie. Ik spreek namens de vier landelijke politievakbonden. Ja. De politieacties die vinden namelijk plaats door de vier vakbonden. Precies. En ja, inderdaad. Ik ben het volledig eens met de laatste spreker. Ja, want het gaat allemaal om die vroegpensioenregeling. Hè? Die regeling vervroegde uittreding, zoals die heet. Die stopt in 2025. Even voor mijn beeld. Hoe wordt daar gebruik van gemaakt binnen het politieapparaat? Nou, binnen de politie wordt door de mensen die voor die regeling in aanmerking komen voor 88% gebruik gemaakt van die regeling. Dus ontzettend veel politiemensen die dus voor die regeling in aanmerking komen, die voldoen aan de voorwaarden, maken daar gebruik van. Ja, als je dat vergelijkt met andere sectoren, hè, want ik zeg net hier aan tafel ook, we zijn het er wel over eens dat het politievak dat best een zwaar beroep is. Hè. Dat is vrij duidelijk op zich, en zeker op bepaalde momenten. Dat is niet in alle sectoren zo. Wordt het veel intensiever gebruikt, die regeling, dan in andere bedrijfstakken, om het zo maar even te zeggen? Nou, ik ben in ieder geval blij om te horen dat de luisteraar het met ons eens is dat politiewerk echt al zwaar werk is. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Mm. En wij zien inderdaad dat binnen de politie meer gebruik gemaakt wordt voor de regeling, van de regeling RVU dan in andere sectoren. Maar wellicht heeft dat ook te maken met de geldende pensioenafspraken die binnen de politie zijn. Ja. Nou weet ik ook, hè, want we kampen met een tekort aan mensen bij de politie. Ik geloof dat het er afgelopen november waren er nog zo'n 1800, waar echt eigenlijk acuut behoefte aan is. Dat wringt wel een beetje, toch, die regeling daarmee? Ik bedoel, als dan 88% eerder met pensioen gaan, dan wordt het best ingewikkeld met die tekorten in gedachten. Ja, ik snap wat u zegt. Van de andere kant is het natuurlijk ook zo dat politiemensen zeer zwaar belast worden. Zeker als zij op straat werken en ander zwaar werk doen. De risico op uitval wordt steeds groter naarmate de politiemensen ouder worden. Dus als zij tegen hun pensioenleeftijd aan uit gaan vallen en niet meer inzetbaar zijn, is dat ook een dure aangelegenheid en hebben dus hetzelfde probleem. Mm-hmm. Dus politiemensen werken heel lang, heel hard voor de maatschappij en vinden dus ook dat ze op een fatsoenlijke, betaalbare manier tijdig moeten kunnen stoppen met het zware politiewerk. Ja. Nou schreef je al eerder, want vanaf januari speelt dit eigenlijk al, dat jullie ook actie voeren en dat zijn eigenlijk een soort, nou, je zou kunnen zeggen, publieksvriendelijke acties tot nu toe. Hè? Namelijk minder boetes uitschrijven, die politiebureaus die een dag dicht gingen in de week. Nu raken jullie volkssport nummer 1. Is dat niet een beetje op glad ijs begeven ook voor de publieke opinie? Het klopt wat u zegt. We hebben al heel veel acties gedaan. We zijn ook nog in Den Haag geweest, onder andere bij de minister en op het Malieveld met een paar duizend politiemensen. Op dit moment worden ook de deurwaarders niet meer ondersteund door de politie als zij op route gaan. En roepen we hen op om de burgemeesters te vragen hun bij te staan. Hè, want dat is de primaire taak. En natuurlijk is het niet leuk om actie te voeren. En zeker niet om dan ook nog publieksonvriendelijke acties te moeten voeren. Maar op dit moment ontkomen we daar niet aan. Het kabinet en de minister wil ons kennelijk niet horen. En geeft ons geen andere kans dan deze acties te voeren. Nee, we zijn als het ware in de volgende fase beland nu. Ja, we zijn helaas, zeg ik dan maar, in de volgende fase beland. En dit weekend betekent dat twee wedstrijden. Maar als er geen signaal komt vanuit het kabinet en de minister, hebben wij aangekondigd dat we doorgaan. Ja. Dan gaan die wedstrijden, Twente-Sparta en NAC-Ajax, want daar hebben we het over komend weekend, die gaan wel gewoon door. Hè? En ik neem aan dat dan de driehoek daar overleg over heeft gehad. Hè? Kan dit wel? Is het verantwoord? Vind je dat eigenlijk jammer dat die wedstrijden doorgaan? Want daarmee is eigenlijk het signaal of het effect daarvan, zou je kunnen zeggen, zeker als het goed gaat, beperkt. Ja, ons signaal is nooit om voetbalwedstrijden plat te leggen. Laat ik dat voorop stellen. Wat hier natuurlijk bij komt kijken is dat wij als politievakbonden al heel lang zeggen dat het een groot probleem is dat er verschrikkelijk veel politie wordt ingezet bij voetbalwedstrijden, evenementen en demonstraties. Het feit dat deze burgemeesters geen risico zien in het spelen van deze wedstrijden zonder politie, mm-hmm, is natuurlijk een duidelijk signaal en geeft voor de toekomst meer lucht. Want dat betekent kennelijk dat er minder politie nodig is bij voetbalwedstrijden. En nou, dat is denk ik wat wij allemaal willen. Ja. Zodat de politie weer de wijken in kan. Want dat, daar is waar ze moeten zijn. Ja, moet het wel even goed gaan, hè, dit weekend, als jullie er niet zijn? Wij hebben alle vertrouwen in de goedwillende voetbalsupporters. Ja, ja, oké. Okay. hebben jullie eigenlijk gekeken naar welke wedstrijden je dan niet gaat bijwonen als politie? Dus waar je niet aanwezig zult zijn, maak je dan een keuze? Want er is dit weekend bijvoorbeeld ook PEC Zwolle Feyenoord. En ik geloof PSV Heracles of Heracles PSV, dat weet ik niet. Maar is dat, zijn dat, hoe maak je die keuze eigenlijk? Want NAC Ajax, nou, dan denk ik, is niet per se zonder risico's, toch? Nee, we hebben naar het speelschema gekeken en we hebben daar voor dit weekend twee wedstrijden uitgepikt. Dat heeft eigenlijk geen andere reden dan dat wij weten dat daar politie ingezet is. En dat dat dus voor onze actie een goede wedstrijd is om uit te kiezen. Voor het volgende weekend en eventuele volgende weekenden gaan we dat gewoon opnieuw bekijken. Maar we hopen natuurlijk dat de minister of het kabinet ons laat weten dat we aan tafel gaan en een akkoord gaan sluiten. Ja, en zijn daar al signalen van? Ik bedoel, we hebben nu het reces, maar vandaag zijn ze voor het eerst weer bij elkaar, geloof ik, hè, het kabinet. Heeft u al iets van teken van leven gehoord als het hier om gaat? Of is het nog steeds doodstil? Nou, vandaag is de eerste ministerraad in Den Haag. Dus wellicht dat het op het einde van de dag de telefoon gaat. Maar op dit moment hebben wij nog niks gehoord. Oké, nou goed. Als die telefoon gaat, hoor ik het graag van u. Maarten Brink van ACP. En hij spreekt namens de vier politiebonden die zich hard maken. Dus voor een betere vroegpensioenregeling en vooral de verlenging daarvan. Hartelijk dank. Peter van der Zwan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, FC Twente Sparta. U bent van de supportersvereniging Sparta. Is een van de wedstrijden waar geen politie bij is. Gaan jullie wel naar de wedstrijd morgen, als die er niet is? Voelt dat prettig en veilig, of niet? Het maakt voor ons weinig of geen verschil uit. Nee. Nee. Nee, ja. Sparta is een keurige club ook, hè, toch? Ja, dat zeg je helemaal goed. We hebben het etiket van een brave supportersgroep. En dat zullen we morgen ook gewoon bewijzen, uiteraard. Hm. Ja, nu wordt een politiemag bij voorbaat vaak ingezet, terwijl in de praktijk nauwelijks iets gebeurt. Dus ik ben ook voor het feit van draait nou eens om, beloon goed gedrag. En dat zullen we dan morgen mogen waarmaken. En voor mijn part is de politie uit het zicht een wijk verderop die in een mum van tijd aanwezig kan zijn. Mm-hmm. Beloning van goed gedrag, namelijk dat je geen rellen veroorzaakt. Wat zal die beloning dan moeten zijn, denk je? Waar moet ik aan denken? Ja, sowieso. Ik ben echt wel van mening dat er, dat zei de vorige spreker terecht, dat er vaak veel te veel en te vaak politie wordt ingezet. Die wat mij betreft echt niet nodig is. Hm. Niet alleen achteraf, want dat is makkelijk praten, maar wanneer ik in een willekeurig uitvak bezoek en ik zie al 5 politiebusjes staan en 2 ME-wagens om ons van harte welkom te heten, ja, dan vind ik dat schromelijk overdreven. Ja, als Sparta supporter. Ja, zeker. En ja, beloon goed gedrag, daar bedoel ik ook mee te zeggen. Kijk, incidenten en excessen worden sowieso altijd uitgegroot. En dat is enerzijds terecht, maar dan wel met het oogmerk om dit soort uitwassen bij de kop te pakken. Mm-hmm. En voetbalfysiekers aan te pakken en uit te sluiten. Ja. Minder politie, zou je kunnen zeggen, geeft ook wel wat meer verantwoordelijkheid bij supporters. Is dat een goed plan, denk je? Even los van hoe dat bij jullie zit bij Sparta. Maar, ja? Ja, nee, absoluut. Kijk, we moeten niet vergeten dat 95% van de voetbalsupporters week in, week uit, zonder enig gedoe een voetbalwedstrijd bezoekt en het gewoon enorm naar de zin heeft. En enorm wordt beperkt in voetbal, in de voetbalreizen, beperkende maatregelen door met combi's te reizen, et cetera. Mm-hmm. Omdat de angst vaak regeert. Ja. En ja, dat is bij voorbaat dingen al beslissen, niet op basis van het verleden, maar om alles over één kant te scheren. En ik denk dat echt een keer moet omgekeerd worden. Ja, je zegt 90% en dat snap ik. Ik zie dat ook. Maar er is ook dus nog 5% die zich niet weten gedragen. En daar zit het probleem natuurlijk toch vooral. Absoluut, ja. Ja. Nou ja, maar daarom zijn dit soort vervelende maatregelen nou juist nodig. En al die politie. Nou ja, maar dat zijn collectieve maatregelen. En, en ik vind gewoon dat het maatwerk kan en moet zijn. Ja. En er ligt ook gewoon een voetbalwet, maar dat is een andere discussie. Met de meldplicht, et cetera. Maar die wordt in de praktijk amper of niet uitgevoerd. Ja. En ik denk dat we daar echt goed naar moeten kijken. Ja, met die meldplicht heb je weer agent op het bureau nodig, hè, trouwens. Heb je wel eens het idee, absoluut, even terug naar die vroegpensioenregeling, dat jullie nu een soort speelbal zijn van een geschil tussen werkgevers en werknemers? Nou, even zeker. Los van dat het kan zonder politie. Ja, vooropgesteld, ik heb echt wel begrip voor acties wanneer deze werkdruk torenhoog is. En de vorige spreker zei het echt wel terecht. En alle begrip voor. Als tegelijkertijd niet wordt geluisterd en gemoed wordt gekomen. Maar over de rug van voetbalsupporters vind ik het gewoon heel makkelijk en iets wat treurig. Aan de ene kant vaak ach en wee over de miljoenen inzet bij voetbalwedstrijden. En nu ons voetbal gebruiken en misbruiken om een actieskracht bij te zetten. Zo voelt het. Ja. Goed, een beetje dubbel gevoel dus. Peter van der Zwan. Ja. En succes tegen Twente. Want jullie reizen dus af naar Enschede dan komend weekend. Hartelijk dank. Tim Drubbel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u belde ons en u vindt het heel terecht dat de politie op deze manier staakt. Want? Ja, dat klopt. Want nou, vanuit mijn eigen beroep, ik ben geen politieagent, ik ben advocaat. Zie ik veel politiewerk. En helaas is het de politie in onze samenleving het afvoerputje van de maatschappij geworden. Dat is juist niet negatief bedoeld naar de politie, maar de beroemde verwarde mensen of beruchte verwarde mensen komen allemaal via het politieloket ergens terecht. En dat is niet alleen lichamelijk zwaar, maar zeker ook mentaal zeer zwaar. Ja. Je laat tenslotte ook geen 67-jarige nog toe in militaire dienst. Dat trek je gewoon niet. Mm-hmm. Ik wil zeggen, we kunnen ze natuurlijk ook omscholen, wellicht. Ja, maar waar moeten we al die dienders dan heen omscholen? Allemaal maar rijinstructeur laten worden of zo? Nee, nou ja, iets in de zorg. Hè? Een andere sector waar enorm gebrek is. Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat snap ik ook. Heeft u het idee dat de werkgever, hè, dus de leiding van de politie, want we hebben het over een zwaar beroep, daar ook voldoende rekening mee houdt? Want dat is natuurlijk een kant van de zaak die we nog niet besproken hebben. En waar je ook veel ervoor zou kunnen zorgen dat ze het wat langer volhouden, die agenten wellicht. Dat zou in theorie zeer goed kunnen. En het is natuurlijk voor een deel ook de verantwoordelijkheid van een werkgever om daar iets aan te doen. Maar dan moet je ook wel weer de middelen hebben om dat te kunnen doen. Ik bedoel, uiteindelijk heb je die lui op straat nodig die een goede gezondheid verkeren. Als je dat niet meer lukt, dan heb je geen politieapparaat. Ja. Gaat u wel eens naar een voetbalwedstrijd in de Eredivisie? Ik niet. Ik heb andere hobby's. Nee, ja, precies. Goed, dus wij weten ook eigenlijk niet hoe het zou zijn zonder politie bij de stadions. In ieder geval, hartelijk dank voor uw bijdrage, Tim Drubbel. Ja, Mark Veningen, wat valt jou op aan wat je tot nu toe hoort? Goed, wat sowieso natuurlijk opvalt, is dat vanuit... het is inderdaad een zwaar beroep, dat valt niet te ontkennen. Maar ik vraag me inderdaad ook wel af hoe je mensen die bij de politie werken wat langer fit kunt houden. Want je hoort ook wel dat een groot deel, ik weet het zo niet in mijn hoofd, maar voor mij een driekwart van de politiemensen inmiddels gewoon aan een bureau werkt en niet op straat is. Ja, misschien kun je daar ook iets in doen. Dat als je na een bepaalde leeftijd niet meer dat zwaar fysieke werk kunt doen, dat er misschien wel functies zijn op een bureau. Dat daar misschien ook een deel van de oplossing zou kunnen liggen. Ja, goed. Een zwaar beroep inderdaad. En dus 88% maakt gebruik van die regeling. Ja, dat is ook opvallend veel hoger dan... En dat is ook logisch, als een zwaar beroep is natuurlijk. Dan snap ik ook heel goed dat je er eerder uit wilt. Ja. En als er ook geen andere mogelijkheden intern zijn, ja, dat je dan ook zegt, nou, dan ga ik stoppen. Ja. Toch wringt het ook een beetje. Een politie die staakt, want ze staan nou eenmaal voor onze veiligheid. Moeten ze garant staan? Sjaak van der Velde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent stakingsdeskundige en Sparta-supporter trouwens, zeg ik er even bij. Vredelievende Sparta-supporter. Ja. Ja. U heeft even in de archieven gekeken voor ons. Hebben agenten vaker dit soort acties gevoerd? En hoe valt dat dan in de samenleving? Is het effectief? Ja, wat effectief is wat anders dan hoe het valt in de samenleving. Ja, zeker. Dat zijn twee vragen. Bepaal natuurlijk. Ja, precies. Maar hoe het valt, ja... Deze acties, dat is al vaker voorgekomen in het verleden. En ik moest gelijk denken aan een geval waarbij de directeur van de KNVB, die heette toen Kessler, die noemde die politieagenten verwende kereltjes. Want die wilde toen ook bij wedstrijden gaan actie gaan voeren. Dat was in 2007. Hmm. En die kreeg heel veel, hoe zeg ik dat netjes, stront over zich heen, ja, die man van de KNVB. Ja. Omdat heel veel mensen ook toen zagen, en dat ging toen ook om werkdruk, overigens ook om loonsverhoging, van ja, het is niet altijd onze beste vriend, agent, maar we snappen ook wel, het is nodig en het is een zwaar beroep. Bij die actie was de publieke opinie erg op de hand van die agenten. Ja, ja, ja. Het ging om grote acties. Dus, ja. Maar de KNVB vond het eigenlijk een beetje gezeur. Ja, want die zagen natuurlijk die wedstrijden in gevaar komen. En in de discussie, ik kan me dat nog wel herinneren, was natuurlijk door heel veel mensen die zeiden, ik weet dat geldt niet voor die jongens van Sparta, maar van de grote clubs die verdienen zoveel als die wat gaan zeggen over politieagenten. Mm-hmm. Die tegen een redelijk inkomen daar niet van. Maar goed, er zijn geen hoogverdieners, dus dan gaat dat sentiment toch een rol spelen. Ja, ja. Precies. Maar dit soort acties zijn overigens in het verleden, want dat was je ja, eigenlijk de vraag natuurlijk. Uh-huh. Is wel vaker voorgekomen. Bij voetbalwedstrijden, bijvoorbeeld langzaam rijden op de snelweg, politiebureaus tijdelijk sluiten. Het is natuurlijk wel zo dat politieagenten, dat zijn mensen met een beroep, net als verpleegkundigen bijvoorbeeld, die niet zomaar de boel erbij neergooien en naar huis gaan om te vissen. Die hebben toch een soort, ook vanuit de bonden, een soort verantwoordelijkheidsgevoel van... Ja. We kunnen dat niet altijd zomaar doen. Hè? Dus de, en dan is dit denk ik een aardige tussenstap naar echte stakingen. Want dat zie je bij politieagenten niet zo vaak. Ja, want hoe maken ze die afweging dan? Hè? Want u zegt net zelf inderdaad, dit is een beroep met een hoge verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? Dat zit ja, bij die agenten ook. Dus dat wringt dus, dat moet wringen, toch, bij ze? Nou, ik weet niet, de individuele agent zal het misschien ook wel wringen. Maar goed, degene die dit organiseren, dit soort acties, die bonden, die maken altijd een stappenplan. Je kan dit trouwens online vinden, hoe ze die acties opbouwen. Mm-hmm. Dus die denken daar goed over na. Onder andere ook met het oog op de publieke opinie. En natuurlijk om te voorkomen dat je binnen een dag voor de rechter staat. Ja, maar die vakbonden hebben natuurlijk de afgelopen... Die vakbonden hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook gezien... dat acties best wel effectief kunnen zijn. Hè. De afgelopen, in 2023, vorig jaar, is er volgens mij het meest gestaakt in 50 jaar tijd. Hè. Dus dat is echt heel veel. En veel cao-lonen zijn ook verhoogd in die periode. Dus ik denk wel dat ze een beetje misschien wel de smaak te pakken hebben. Nou ja, natuurlijk speelt dat ook een rol. Maar goed, ik zeg, dit is... In 2018 zijn er ook acties geweest bij de politie. Dus het is niet alleen dat, maar dat stimuleert natuurlijk wel van nou, er valt wat te halen. Ja, Het kan effectief zijn. In het verleden behaalde resultaten. Moeten we dit nou zien als een zwaar middel wat er dit weekend gaat gebeuren? Of is dit een soort medium light instrumentje nog? Nou, ik zou die term nooit gebruiken, maar ik denk wel dat het medium light is. Ja, nee. Staken, dat is echt natuurlijk het ultieme middel. Maar goed, dat doet men bij de politie niet zo gauw. Nee, want is er nog een fase hierna? Ik noemde net al het langzaam rijden op de snelweg om het verkeer op te houden. Je kan van alles verzinnen en daar zijn de bonden natuurlijk heel bedreven in. Die hebben ook die database van mij gebruiken ze vast ook om te kijken. Joh, wat hebben wij in het verleden gedaan? Ja. Nee, maar goed, dat is een geintje. Maar ik denk dat, daar zitten natuurlijk mensen die er goed over nadenken en opgeleid zijn. Ja. Die weten heel goed dat je niet zomaar het werk neerlegt en zegt, nou, we zien wel wat er van komt. Nee. Goed, Sjaak van der Velde, hartelijk dank voor dit korte historische perspectief. René de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft u begrip voor deze actie? Absoluut. Ja? Ik ben in hart en nieren een Ajax supporter. Oh, leuke avond gehad gisteren dus, of niet? Een zware avond, moet ik zeggen. En laat. Ja, ook nog, ja. Maar gelukkig heb ik gered, dus daar gaat het om. Nee, maar het is toch volkomen terecht. Als ik hoorde net iemand van Sparta zeggen, ja, dan zie ik politiebusjes en alles staan. Ja, je moet eens bij jezelf te raden gaan waarom dat gebeurt. En dan kun je wel zeggen dat 95% goede supporters zijn. Maar er lopen nog steeds 5% idioten rond op deze aardkloot. Mm-hmm. Die het voor de anderen verpesten. En daar moet de politie voor komen. Ja. Ik vind persoonlijk, laat de clubs er maar voor opdraaien. Als jij beveiliging wil, moet je dat zelf gaan betalen. Ja. En het is heel hard, maar dan moet je de kaartjes maar duurder maken. Ja, maar het punt is heel dat hard, hoor. Op dit moment in de stadions zijn de clubs verantwoordelijk. Want daar heb je die stewards voor. En daarbuiten, de openbare ruimte. Buiten. Ja. Kijk, als ik naar de arena ga, dan is het gebied om de arena is wel openbaar, mm-hmm, maar het hoort wel bij Ajax. Ja, dan denk ik, ga jij maar regelen en desnoods ga je de politie betalen daarvoor. Maar dit loopt de spuigaten uit. En het is niet alleen het voetbal, het zijn demonstraties, de meest idiote dingen. Wees eens een keer fatsoenlijk tegen hulpverleners. Want daar zit ons probleem. We hebben geen fatsoen meer. We hebben allemaal een grote mond. Als we aangehouden worden, hebben we een grote bek. We weten niet eens waarom het gaat. Soms hoor je terecht. Het zal best gebeuren dat je onterecht aangehouden wordt. Maar dan word je aangehouden. Doe eens een keer normaal. Doe eens een keer daar normaal. Daar moet het mee beginnen. Het is een fatsoensnorm. Ja. Daar begint sowieso alles mee natuurlijk eigenlijk. René de Zwart. Dit is het probleem. Ja. En zolang we dat niet erkennen en nog steeds geen voetbalwet hebben in Nederland... houden we dit. En ik hoop eigenlijk dat de politie dit nog veel meer gaat doen. Oké, bedankt voor uw reactie, meneer de Zwart. Carla Kranenborg, goedemorgen. Van Eert, moet ik achteraan zitten. U bent loco-burgemeester van Breda. De gemeente waar zondag dus de wedstrijd NAC-Ajax wordt gespeeld... zonder agenten. Gaat u iets wat nerveus het weekend in? Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. En dat komt omdat wij bij NAC ook wel het uitgangspunt hanteren dat op het moment dat het niet nodig is, op het moment dat het kan, dat we ook geen politie-inzet plegen. Mm-hmm. Dat doen we eigenlijk alleen maar op het moment dat we informatie hebben dat het wel daadwerkelijk nodig zal zijn. Ja. Dus dat maakt dat die nervositeit wel wat meevalt. Ja, maar dat weet je toch eigenlijk nooit helemaal precies. Ik bedoel, de F-site, om het zo maar even te noemen, dat staat nou niet bepaald bekend om altijd zijn vredelievende gedrag. Dus er komt wel wat naar Breda toe. Ik wil geen angst aanjagen. Maar... Fijn. Nee, zeker. Nee, natuurlijk is dat zo. En het leven is niet zonder risico en een voetbalwedstrijd is dat ook niet. Ja. Maar wij kijken wel heel nadrukkelijk welke risico's zijn er nu voor die openbare orde en veiligheid. Dus eigenlijk buiten het stadion. U zei terecht al toen net een aantal keren, de voetbalclub zelf is verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. Ja. Dus dat betekent dat NAC dat ook zal zijn. En we hebben op dit moment geen aanleiding om te zeggen, die politie-inzet zou zodanig noodzakelijk zijn dat het niet mogelijk is om een wedstrijd te spelen zonder politie-inzet. Ja. Stel, de tegenstander was Willem II geweest, aanstaande zaterdag of zondag. En de politie had ook deze actie aangekondigd. Was die wedstrijd dan doorgegaan? Ik denk dat we dan in een heel ander scenario terecht waren gekomen. Want de afgelopen jaren zijn er weinig wedstrijden NAC Willem II of Willem II NAC geweest, waarbij we geen politie-inzet nodig hebben gehad. Maar daar komt het dus heel erg op neer. Je kijkt per wedstrijd heel nadrukkelijk, hoe is de verhouding tussen de bezoekende club en onze eigen club? Hoe is de verhouding tussen de supporters? Ja. En welke informatie hebben we ook die inzet wel of niet nodig maakt? Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een hele mooie kans, hè, om, de meneer van Sparta zei het net ook al, dus ook een mooie kans voor onze supporters en voor de bezoekende supporters om te laten zien dat het dus gewoon kan. Ja, nee, goed, dat zou een positieve bijvangst kunnen zijn, inderdaad. Ook even als we kijken naar het kostenplaatje en we hebben het weer over het vroegpensioen. Maar u staat wel op stand-by dit weekend? Ja, een burgemeester staat sowieso altijd op stand-by voor alles wat er in de stad gebeurt. En ik nu als vervanger van onze burgemeester dus ook. En ik mag gelukkig ook nog van de wedstrijd gaan genieten. Dus ik hoop op een hele mooie pot voetbal aanstaande zondag. Oké, en dat u rustig op uw stoeltje kunt blijven zitten. Carla Kranenborg van Eert, lokaal burgemeester van Breda. Hartelijk dank. Tot zover deze stand.nl met de stelling: het is terecht dat de politie harder actie gaat voeren. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. De correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer de correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Jij wilt een goede reden om nu de vernieuwde Opel Combo, Vivaro of Movano te kopen? Dit is het laatste jaar dat er op bedrijfswagens een BPM-vrijstelling is. Bestel daarom nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel 20.000 euro. Ga langs bij jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervliesrijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon Kozijnen. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. E-bike liefhebbers opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland. Met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 3 dagen. Stella, slim vooruit. NPO Radio 1. 10 uur. Carl-Johan de Zwart. Het eerste geval van de nieuwe variant van de apenpokken is aangetroffen in Zweden. Maar of dat nou direct reden is om daar heel groot nieuws van te maken, moeten de media daar misschien een tikkie terughoudender in zijn? Over die vraag buigen we ons zometeen in het mediaforum. Nu eerst, Thailand heeft een nieuwe premier gekozen. Meer daarover in het NOS-journaal met Michiel van der Velden. Het gaat om de 37-jarige Petongtarn Shinawatra. Ze won in het parlement met 2/3 van de stemmen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Shinawatra, dat is geen onbekende naam in de Thaise politiek. Nee, zeker niet. Ze is al de 4e van de familie die premier wordt in Thailand. Dus het wordt ook tijd dat ik de achternaam eens goed ga uitspreken. Dat heb ik steeds fout gedaan. Het is Shinawa. Je spreekt de laatste 3 letters niet uit. Haar vader Thaksin Shinawa, die begon de populistische golf in 2001. Hij werd afgezet na een militaire staatsgreep. Haar oom Somchai Wongsawat, die was in 2008 even premier, werd ook afgezet. En haar tante Yin Luk, die moest na een militaire staatsgreep in 2014 ook vluchten. Maar inmiddels is de partij Peutai, die opgericht is door Thaksin, eigenlijk een soort bufferpartij geworden. De conservatieve, militaire, koningsgezinde elite, die heeft die partij nodig om de progressieve, hervormingsgezinde partijen uit de macht te houden. Die beginnen steeds groter te worden. Dus laten ze het toe dat met Petongtarn opnieuw een Shinawa aan de macht komt. Ja, ze vervangt premier Sreta, die eergisteren door het constitutioneel hof uit zijn ambt werd gezet. En vorige week werd de grootste oppositiepartij van het land nog verboden. Brengt haar benoeming de rust terug in Thailand? Dat is de hoop in ieder geval, want de politieke instabiliteit die baart vooral zorgen bij buitenlandse investeerders. Het gaat al niet zo goed met de Thaise economie, die groeit maar mondjesmaat, terwijl de rest van Zuidoost-Azië keihard groeit. Dus ja, de hoop is dat met de snelle opvolging van Sreta dat de rust wederkeert. Maar ja, met Petongtarn dan wordt wel een risico genomen. Ze is pas 37, je zei het al. Ze is daarmee de jongste premier ooit in Thailand en heeft niet heel veel politieke ervaring. Dus ja, wat ik zeg, dat de rust wederkeert in Thailand, dat is vooral gebaseerd op hoop. Ja, en hoe reageert dan de bevolking op alle reuring in de politiek? Hoofdschuddend. Want het is alweer de zoveelste op z'n zachtst gezegd rommelige situatie in de Thaise politiek. De premier die werd afgezet door het constitutioneel hof. Hetzelfde hof dat de partij die de vorige verkiezingen won 2 weken geleden heeft ontbonden. Het wekt bij critici de indruk dat Thailand niet gestuurd wordt door verkiezingen of het parlement, maar door een stel aangewezen rechters. En men is bang dat het internationale aanzien van Thailand schade oploopt door deze politieke chaos. Want zo kun je het inmiddels wel noemen. Dus het is aan Petongtarn Shinawa, ja, om een beetje orde in die chaos te brengen. Correspondent Mustafa Margadi, dank je wel. De Utrechtse politie is op zoek naar een man die de afgelopen tijd fietsers heeft aangevallen. Hij heeft het vooral gemunt op fietsers die 's nachts alleen rijden. Eerder deze week werd een vrouw van 19 van haar fiets getrokken, zegt de politie. Een jonge vrouw fietste over straat alleen en er kwam een automobilist aan. Die stapte uit en pakte haar beet en wilde haar wegtrekken, meenemen. En zij wist zich los te trekken. Ja, u kunt zich voorstellen, dat gaat je niet in de koude kleren zitten als dat gebeurt. De politie heeft de verdachte in beeld en heeft een foto van hem verspreid. Volgens de Telegraaf gaat het om een voormalige TBS'er. Bij een grote brand vannacht is een strandpaviljoen in Ouddorp volledig verwoest. De brand was na een uur onder controle. Met een drone controleerde de brandweer of het vuur niet was overgeslagen naar de duinen naast het paviljoen. Nieuw-Zeeland wil de omstreden internetondernemer Kim.com uitleveren aan de VS. De Amerikanen willen hem vervolgen voor het illegaal verspreiden van muziek en films via zijn website Mega Upload. In 2010 vluchtte hij naar Nieuw-Zeeland, waar hij 12 jaar lang vocht tegen zijn uitlevering. Eerder werd in Nieuw-Zeeland een Nederlander veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij diezelfde website. Een medewerker van de SNS-bank heeft zeker 2 klanten opgelicht voor bij elkaar ruim €160.000. Hij wist hen ervan te overtuigen om via hem buiten de bank om in cryptomunten te beleggen, maar gebruikte dat geld om een huis te kopen. De medewerker is ontslagen en er is aangifte tegen hem gedaan. In Japan moeten ruim 18.000 mensen geëvacueerd worden vanwege een orkaan. De Japanse bevolking is via sociale media gewaarschuwd voor hoge golven, landverschuivingen en overstromingen. Daarom worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen, vertelt correspondent Anoma van der Veren. Er zijn ouderen gevraagd om alvast te evacueren, ook andere mensen als ze wat slechter ter been zijn. Vooral ook om de angst dat er nu overstromingen en modderstromen gaan komen. Er zitten inmiddels wel al 1270 huizen zo'n beetje zonder stroom. Inderdaad, al honderden vluchten in en uit Tokio zijn geannuleerd. Maar ook de hoge snelheidslijnen tussen Tokio en de rest van Japan zijn tijdelijk stopgezet. Bezorgdiensten hebben hun services stopgezet. Er zijn supermarkten al dichtgegaan. Dus ja, op dit moment vooral veel voorzorgsmaatregelen. Een Schots onderzoeksteam heeft in de Noordzee het wrak van een Brits marineschip gevonden dat ruim 100 jaar werd vermist. Het schip werd op 15 oktober 1914 door een torpedo van een Duitse duikboot geraakt en zonk in een paar minuten naar de bodem. Aan boord waren bijna 600 mensen, 70 overleefden de aanval. Het onderzoeksteam wist de locatie van het wrak te achterhalen door onder meer het logboek van de Duitse duikbootcommandant te bestuderen. Volgens de onderzoekers is een deel van de inboedel van het schip intact gebleven, zoals theekopjes, schalen en borden. Het weer. Het trekt regen over het land. Vanmiddag wordt het in het noorden en westen wat droger en kan de zon doorbreken. In de rest van het land blijft het bewolkt en regenachtig met temperaturen tussen de 19 en 24 graden. In het weekend wordt het droger met morgen geregeld zon en maximaal 25 graden. Er trekt regen over het land en het verkeer staat stil, Erwin de Hart. Nou, het staat stil door een andere oorzaak. Bijvoorbeeld die kapotte vrachtwagen op de A2, de Eindhoven richting Maastricht bij Nederweert. 8 kilometer file begint bij Leende. Het levert 20 minuten vertraging op. Er is maar één rijstrook open. Werkzaamheden op de A10 Ring Noord zorgen ook vandaag voor een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Koenplein 2 kilometer. Een kwartier is de extra reistijd. En door werkzaamheden is de A2 Amsterdam richting Den Bosch dicht tot dinsdagmorgen tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen. En daarom staat er een file op de omrijroute via de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en Hagestein 14 kilometer file, 25 minuten vertraging. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, Bing en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. lekkers. Met nu het Mediaforum. Van schoolshootings door Mickey Mouse tot deepfakes van Taylor Swift. Er zit nauwelijks begrenzing op de generatieve AI-chatbot van Elon Musk. Hoe gevaarlijk is dat? Zeker in een tijd waarin andere techbedrijven juist wel ethische kaders hebben. Vandaag in ons mediaforum journalisten uit verschillende disciplines. Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Elger van der Wel, journalist en podcastmaker. Goedemorgen, Elger. Goedemorgen. En Nick Stolker is onze spraakmaker. Hij is de hoofdredacteur van Playboy. Het is groot nieuws in veel media. Het eerste geval van de nieuwe Mpox-variant is opgedoken in Zweden, hoorden wij gisteravond. Ja, de nieuwe variant van het Mpox-virus, ook bekend als apenpokken, is nu ook opgedoken buiten Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft groot alarm geslagen. Er is een uitbraak van het Mpox-virus in delen van Midden-Afrika. In Zweden is iemand besmet met een nieuwe variant van het Mpox-virus die gevaarlijker is. Zojuist zijn er besmettingen gemeld in Pakistan. Gisteren werd er één geval gemeld in Zweden. Maar hoe groot is dit nieuws eigenlijk, is de vraag. En voordat we dat met onze forumleden gaan hebben over de mediadynamiek, vooral rond dit virus, eerst even naar Marion Koopmans, viroloog. Goedemorgen, mevrouw Koopmans. Goedemorgen. Ja, de eerste vraag voor u in dit mediaforum. Hoe vindt u dat er in de media wordt omgegaan met deze Mpox-uitbraak? Nou, ik moet zeggen dat ik een diepe zucht had toen ik zag hoe hard dat verhaal over Zweden ging. Kijk, wat kennelijk is weggezakt, is dat er nog altijd Mpox is buiten Afrika. In juni waren er iets meer dan 900 gevallen gemeld aan de WHO. 40% daarvan was buiten Afrika. Dus Mpox circuleert ook buiten Afrika. En we hebben in Nederland ook met enige regelmaat gevallen. Maar omdat er nu aandacht wordt gevraagd voor het probleem in de Afrikaanse regio, waar echt dingen misgaan nu, zie je dat elk nieuw Mpox-geval weer nieuws is. En dat is echt gewoon ongezonde dynamiek eigenlijk. Want het trekt de aandacht weg van waar nu de focus echt op moet zijn, namelijk wat gaat er gebeuren met de situatie in met name Democratische Republiek Congo, waar het gewoon uit de hand aan het lopen is. Ja. Nou heeft u zelf in verschillende interviews gezegd, het is geen corona. De kans op een uitbraak van dit type Mpox, echt een grote uitbraak in Europa, is klein. Zou de media wat terughoudender moeten zijn? Daarin, in die berichtgeving? Dat denk ik wel. Ik heb me verbaasd over dat geval in Zweden, waar een persconferentie voor belegd is met drie personen. Daarvan dacht ik, jongens, dit is echt gewoon niet goed op deze manier. Want eigenlijk is dit wat je kunt verwachten. Er is een enorme uitbraak gaande, uitdijende uitbraak in Afrika via seksuele transmissie. En we hebben gezien in 2022 dat dan vroeger of later ook buiten Afrika natuurlijk kan opduiken. En dat is wat je kunt verwachten. En daar moet je gewoon voorbereid zijn en signaleren. Maar alsjeblieft geen mediacircus daaromheen. Hmm. Want dat is eigenlijk, het creëert het beeld van dat er iets totaal anders gaande is. Het creëert paniek. En dat is echt niet nodig. Nou, we hoeven geen redteam in het leven te roepen. Nou ja, dat gebeurt vanzelf wel, hè? Jullie noemden de social media dynamiek. Dus dat gebeurt vanzelf wel. Maar ik denk dat het goed is om echt, wat is nou feitelijk de informatie? Ja, er is sprake van een uitdijend probleem met Mpox. Maar er zijn meerdere Mpox-virussen. Mm-hmm. Er is met name in Zuid-Kivu een nieuwe situatie ontstaan. Maar dat is ook al vanaf september vorig jaar gaande. Dus dat is niet ineens superhot nieuws. Maar daar moet wel gekeken worden, wat is daar nou precies aan de hand? Er is naast de overdracht van virus uit dieren is duidelijk dat daar de verspreiding heel sterk via seksueel contact gaat. En dan ook in de sekswerkersindustrie. En dat lijkt daar nu vooral de grote drijver te zijn van verspreiding. En daar moet dan dus ook de focus op zijn. Ja, en dat kan dan dus vroeger of later ook buiten Afrika gaan gebeuren. En dan heb je dus net als wat we in 2022 zagen, heb je dingen te doen om dat virus dan, om mensen ervan te doordringen dat dit kan. Ja. Hoe ze het kunnen herkennen en wat ze dan moeten doen. Precies. Laatste vraag. Bent u blij dat de talkshows nog niet zijn begonnen hier? Dat het zomer is? Ja, nou ja, inderdaad. Het zou, kijk, wat mij verbaast is eigenlijk dat er ineens dan weer heel veel aandacht voor is, terwijl er de afgelopen jaren aandacht gevraagd is voor het probleem in Afrika. Dus er is in 2022 was het ineens groot nieuws omdat we buiten Afrika een probleem zagen. Dat was toen ook een public health emergency. Dat is afgeschaald. Er was ook echt kritiek op vanuit het Afrikaanse continent. Van ja, nou, dan gaan we zien dat de aandacht weer verdwijnt. Dat is ook gebeurd. Zij hebben gewoon doorgaand problemen gehad. Het is echt niet iets van gisteren. Nee. En nu is die aandacht er ineens weer wel. Precies. En dan moet die ook daar terechtkomen. En dan moeten daar de investeringen terechtkomen. En focus je ook als media vooral daar dan op. Marion Koopmans, hartelijk dank voor deze bijdrage. Ja, Elger, zie jij ook een soort corona-mediadynamiek ontstaan? Nou, coronamediadynamiek vind ik overdreven. Kijk, het valt wel op dat we, en dat is misschien wel wat we over hebben gehouden als media aan corona, is dat we misschien wat eerder nu berichten, omdat we bij corona voor ons gevoel misschien wat laat op gang kwamen. Dus dat we misschien wat eerder soms. Maar het punt is, wat Marion Koopmans ook, het is een heel ander soort virus, wat zich op een andere manier verspreidt. Maar je voelt een bepaalde gretigheid toch, om hierover te berichten misschien ook wel, van het eerste geval in Zweden. Terwijl, ja, dat is dan niet zo. Ja, weet ik niet. Ik denk dat het ook, als de een het meldt het ander het ook is. Mm. En dat is natuurlijk ook in de zomer, dat is niet zoveel nieuws. Ja. Wordt snel opgepakt. Wat is anders, wat ik interessant vind, is dat wat Marion Koopmans nou zegt. Als het in Afrika gebeurt, dat is met alles ongeveer. Dan is de drempel is heel hoog voordat wij een keer denken, dit is nieuws. Ja. En als het dan verkeerd zegt, onze wereld gebeurt, dan is het opeens nieuws. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele rare dynamiek die we hebben. Mm-hmm. Want er is met een geval in Zweden eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nee. Mark Veningen, hebben jullie het er bij Hart van Nederland over gehad? Hoe dit te brengen, de apenpokken? Ja, we hebben dat kort gemeld en ik denk eigenlijk dat het nog eenvoudiger is. Kijk, er is gewoon een internationale crisis uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is gewoon het harde nieuws van gisteren. Ja. Dat is gebracht, dat hebben wij ook gewoon zo als zodanig gebracht. En ik vind het belangrijk dat je daarbij de context brengt. Namelijk dat het inderdaad in Afrika is, dat het een andere situatie is, ook dan met corona. En op die manier is het heel logisch dat er aandacht voor is op dit moment, volgens mij. Uh-huh. Dat vergelijk met corona, kijk, de redenering die Elger volgt, zou ik om kunnen draaien, zou kunnen zeggen, we hebben misschien juist geleerd uit de coronatijd dat al te alarmistische verhalen er ook voor kunnen zorgen dat mensen een soort moeheid ontwikkelen. En misschien moet je daar juist terughoudender mee zijn. En paniekerig worden misschien ook wel. En daarom is het dus belangrijk dat je dat in de goede context brengt. Je zag wel dat gisteren dat niet alle media daar op dezelfde manier mee om zijn gegaan. Hoe heb jij dat gedaan dan de afgelopen week? Wij hebben gisterochtend, toen dat nieuws was, zowel online als op televisie, gewoon sec gebracht dat die Wereldgezondheidsorganisatie dit als crisis heeft bestempeld. Mm-hmm. Plus erbij de uitleg waar het opduikt. Kijk, in 2022 hebben we een onderwerp gemaakt over het apenpokkenvirus. Toen het in Nederland wel meer was een mildere variant ook. Hè. Daar hebben we ook iemand die het had opgelopen, hebben we toen in beeld gebracht. Volgens mij zat ook Marjan Koopmans toen in dat onderwerp. Dus dat is natuurlijk ook wel ook. Dat veroorzaakt ook iets. Hè. Dus ik snap dat iemand als Marjan Koopmans, want dat is ook haar verantwoordelijkheid als wetenschapper om op te treden in media en mediaoptredens te doen. Tegelijkertijd veroorzaakt dat natuurlijk ook het beeld van er is kennelijk iets aan de hand. We hebben die mevrouw uit de coronacrisis weer in beeld. Hè? Ja. Dus, dan zwengel je het als waar aan. Ik weet niet of ze nog hangt, maar dan zwengel je aan de lijn hangt. Maar dan zwengel je het zelf natuurlijk ook een beetje aan. Ja, precies. Ja. Niek Stolker, hoe kijk jij naar wat er nu gebeurt op dit moment in de media als het gaat om berichtgeving over apenpokken of mpox? Ja, ik neem het nog niet heel serieus, eerlijk gezegd. Nee? Maar ik denk wel, als ik dat zie, ik denk wel dat veel mensen licht in paniek zullen raken. Als ze zien van, het is in Europa en dit zijn de symptomen. Oh, ben ik ook kortademig? Ja. Zou ik dan ook? Dus er zijn volgens mij wordt het heel druk bij de huisarts komende week. Ja, maar vind je dat media een verantwoordelijkheid hebben? Want dat is waar we het over hebben hier natuurlijk aan tafel. Hè? Het gaat om een bepaalde dynamiek die ontstaat. Kan ontstaan. Ik vind wel dat je de soort, je moet niet te heigerig op de kliks afgaan. En ik snap ook wel dat het beste, je krijgt het meeste kliks als je zegt dat het heel, gevaarlijk is. Ik wil dus wel echt bestrijden dat dat zo is. Ik denk dat echt de meeste media gewoon puur afgaan op Wereldgezondheidsorganisatie zegt dit. Het duidt ook op een aantal plekken op. En we proberen daar zo goed mogelijk uitleg aan te geven wat er aan de hand is. En er zijn media die misschien iets meer wetenschappers aan het woord laten, die allemaal zeggen, nou, we moeten wel op gaan letten. Mm. Maar als het ministerie van Volksgezondheid bijvoorbeeld in Nederland zegt, dit is echt niet iets om je zorgen over te te maken, helemaal geen risico, dan moet je dat vooral ook mee laten wegen in wat je brengt. Maar dan nog steeds vind ik dat het niet gek is om dan gewoon te signaleren dat dit gaande is. Ja, ja. Maar Jan Koopmans, u bent er nog, hè, geloof ik? Ja, zeker. Ja. Ja, gelukkig. Ja, meer dan gemiddelde belangstelling mee, denk ik. Maar, bent u het eens met wat de woorden die hier nu zojuist zijn uitgesproken, als het gaat om die media? Nou ja, het legt wel wat van de dilemma's op tafel. Ook over, wat doe je als wetenschapper? Hè? Want ik heb natuurlijk diezelfde vraag. U heeft ook een verantwoordelijkheid. En, ja, zeker. En ik zie het ook, als er een vraag komt om duiding, dan wil ik die vraag graag beantwoorden. Want de andere kant, ik hoorde net de opmerking van, ja, daarmee zwengel je misschien ook wel een beetje, zet je het misschien ook wel te zwaar aan. Dat realiseer ik me ook. Tegelijkertijd is het zwart-witte van, het is niet zo het probleem voor Nederland. Krijg je die discussie dan over wat gaat Nederland nu doen om dat probleem in Afrika mee aan te zwengelen? Want dat verdwijnt met het is niet zo'n probleem in Nederland, verdwijnt dat ook onmiddellijk van tafel. Ja, dat is het cynische dan. Ja, precies. Ja. En dat is wat er niet zou moeten gebeuren. Oké, hartelijk dank voor deze laatste woorden, Marjon Koopmans. Elger, we gaan naar jouw mediamoment. Ja. Jij wil het hebben over Grok. Zeg ik het goed zo? De chatbot van Elon Musk. Wat is daarmee aan de hand? Elon Musk is met zijn bedrijf X volop bezig om AI te ontwikkelen. Hij was ooit medeoprichter van OpenAI. Is daar heel zuur over en cynisch over wat OpenAI nu doet. Wil het allemaal beter doen. Want dus, is niet meer open. Precies. Hij wil het allemaal beter doen. Dus vanuit X, voormalige Twitter, is hij AI gaan ontwikkelen. In eerste instantie een taalmodel met een chatbot, zoals we dat ook van ChatGPT kennen. Maar nu ook als een soort, hij zegt het is nog niet af, maar wel openbaar beschikbaar gemaakt, een tool om plaatjes te genereren. Dus je geeft een opdracht, een prompt en dan kun je een afbeelding genereren. En het is vrij normaal dat je als maker van zo'n AI-systeem je verantwoordelijkheid neemt en bepaalde dingen eruit filtert dat het simpelweg niet mag. Dus geen naakt, geen geweld, geen inbreuk op acteursrecht. Ja. Dus bijvoorbeeld, het is vrij normaal dat je niet Mickey Mouse mag genereren, want dat vindt Disney niet leuk. En bij Grok hebben ze de enige beperking ongeveer dat je geen naakt en pornografisch materiaal mag genereren, maar verder mag alles. Ja. En dat is, moeten we ook even kijken naar Amerika, in deze tijd van een verkiezingscampagne vrij interessant. Want Donald Trump naast een zwangere Kamala Harris hebben we al gezien. Kamala Harris met een pistool. Donald Trump die het mes op de keel van, ik weet, ik pin me er ook niet op vast, maar je kan alles maken. Op Grok. En dat gebeurt ook voorop. Nou, en dan vraag je af, hoe reageert dan Elon Musk daarop? Nou, we kennen Elon Musk inmiddels een beetje. Die vindt het vooral ook grappig en vindt het fijn dat mensen weer wat lol kunnen hebben op het internet. Mm. En dat hebben sommige mensen blijkbaar ook. Maar je kan afvragen of dat natuurlijk heel verstandig is. Want er komen wel afbeeldingen bij die, zeker in een tijd van verkiezingscampagne, niet eens per se desinformatie zijn. Want soms zie je ook wel dat het nep is. Maar vooral ook, ja, elk beeld wat je genereert kan in een campagne toch iets doen, ook al weet je dat het nep is. Ja. En ik denk zeker dat een deel van de Trump-volgers daar erg leuk mee kunnen spelen. En de vraag is of je dat moet willen in deze tijd. Ja, met andere woorden, is alles toegestaan eigenlijk, toch? Ja. Nou? Ik vind dat je daar, het is niet voor niks dat heel veel bedrijven daar beperkingen hebben. In Europa is het ook echt belangrijk. Daar is het gewoon wettelijk geregeld dat je de beperkingen op moet leggen. Maar op dit moment laat X alles toe. En lijkt het niet zo te zijn dat ze heel snel dat willen veranderen. Dus ik denk letterlijk dat bijvoorbeeld de regulering vanuit Europa ze gaat dwingen om dat te veranderen. Maar dat niet morgen Elon Musk aan zijn programmeur zegt, zet er eens wat beperkingen. Nee, dat zie je niet gebeuren. Hij zegt zelf trouwens, Grok is the most fun AI in the world. Mark Veningen, je ziet het verschil met nep vaak wel, maar niet altijd natuurlijk. Het gevaar ligt natuurlijk ook op de loer dat zo'n nepfoto per ongeluk bij een serieus nieuwsbericht wordt geplaatst. Is voor jou altijd duidelijk dat iets nep is of niet? Nou, vaak nog wel gelukkig. En vooral ook voor natuurlijk alle redacteuren die bij ons werken en die hun best doen om dat te onderscheiden. Ik is zo dat een nieuwsredactie, en daar zit denk ik ook minder het gevaar dan in het ongebreideld verspreiden op allerlei social platforms. Kijk, op een nieuwsredactie is het natuurlijk toch zo dat er bronnencheck geldt ook voor afbeeldingen. Dus je kijkt ook waar komt die afbeelding vandaan. Al was het maar niet alleen vanuit de inhoud, maar ook omdat je de rechten moet regelen met degene die afbeelding heeft gemaakt. Ja. Dus er ligt sowieso wel bij nieuwsmedia een belangrijke verantwoordelijkheid om echt van nep te onderscheiden. En hoe dat ga je dan met zo'n Grok van Musk? Nou ja, kijk, voor zover je het herkent gebruik je dat natuurlijk niet. Dus ja, dat is vrij helder. Maar de zorg zit dus ook volgens mij veel meer in die andere platforms. En het onderscheid dat steeds minder mensen kunnen maken tussen nieuwsmedia die daar gewetensvol mee omgaan en andere platforms die mensen net zo goed als nieuws definiëren. Je ziet het allerlei onderzoeken dat met name jongere generaties het nieuws van socials net zo goed als nieuws bestempelen als nieuws dat van een gerenommeerd nieuwsmerk afkomt dat zich houdt aan zaken als hoor en wederhoor en aanspreekbaar is op fouten, et cetera. Ik vind dat die mediawijsheid die ontbreekt eigenlijk een veel grotere zorg daarin dan het feit dat dit kan. Want je kunt het reguleren en je kunt het verbieden, maar dan gebeurt het ondergronds wel weer ergens anders. Dus het gebeurt gewoon. Het is een gegeven. Dus je kunt beter zorgen dat mensen daar goed mee om kunnen gaan in de zin van dat ook gewoon consumenten dit op waarde kunnen schatten, ja, dan dat alleen het op redacties gebeurt. Ook al op zich een enorme uitdaging. Zeker, natuurlijk. Ja. Nick Stalker, hoofdredacteur van Playboy. Ik zie opeens ook allemaal beelden van naakte BN'ers verschijnen. Ja. Dat is ook een gevaar, ja. Dat mensen daar een nep beeld van maken. Ja. Maar daar hebben we in ieder geval nog nooit een fout in gemaakt. En ik denk dat mensen nog wel kunnen onderscheiden wat echt is en wat niet. Nou, laten we het hopen. Mark Veningen, jij las vanmorgen iets in NRC en toen dacht je, dat wordt mijn mediamoment. Ja, want dat vond ik een heel mooi en goed stuk en ook wat de journalistiek nog veel meer zou moeten doen. NRC is namelijk al sinds 1994 bezig om structureel buurten en wijken in te gaan. En op een best wel fundamentele manier. 30 verslaggevers die naar 30 verschillende wijken gaan. En ze kijken in die buurten ook naar een goede verdeling, dat het ook enigszins representatief is voor Nederland, om met mensen in gesprek te gaan over gewoon het leven in hun leven. Hoe gaat het? Hoe kijken ze naar het nieuws? Hoe kijken ze naar onderwerpen die voor hen belangrijk zijn? En in 1994 schrokken ze zich kapot, want dat hadden ze dan nog helemaal nooit gedaan. En denken, die mensen praten over heel andere dingen met heel andere termen dan dat wij dat in de media doen. Ja. Dus ze zijn het onderzoek regelmatig gaan herhalen. En vanochtend hadden ze een stuk waarin ze eigenlijk reflecteren op die afgelopen 30 jaar. Want ze hebben dit heel vaak herhaald. Ja. En trekken er ook wel een paar interessante conclusies uit. En zien natuurlijk ook hoe die samenleving in de afgelopen 30 jaar behoorlijk is veranderd. Ook anders is gaan kijken naar journalistiek. En anders is gaan kijken naar nieuws. En dat vond ik een heel belangrijk en goed stuk. Maar ik vind die methode vooral ook belangrijk. Ik denk dat veel meer media hierin moeten investeren in plaats van alleen maar te praten met bestuurders, met gezagdragers en naar mensen toe te gaan als het over een bepaald onderwerp gaat. Hè. Want dan wordt er gezegd, ja, er komen wel degelijk gewone mensen in het nieuws. Want als het over de toeslagenaffaire gaat, dat zijn gewone mensen. Ja. Politiestaking, waar we net over hadden, interview je een agent, is ook een gewoon mens. En, maar dan gaat het specifiek over dat onderwerp, terwijl het veel belangrijker is om gewoon over het leven van mensen en de dingen die zij in de omgeving meemaken, zonder dat het heel belangwekkend is. Ja. Althans, lijkt op het eerste gezicht. Hè, wat bedoel je dan? Wat is dan interessant? Want het gaat vaak inderdaad over thema's als het toeslagenaffaire. Migratie is een. Daar horen we heel veel gewone Nederlanders over, om het zo maar te zeggen, toch? Ja, maar op redacties, en dat staat ook in dat stuk, is wel heel vaak de dynamiek. Dan wordt ergens komt bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum. En dan zie je toch vaak op veel plekken dezelfde dynamiek ontstaan. Ja. En dan wordt op een redactie gezegd, ja, dat verhaal wel gedaan, want daar heb je precies diezelfde discussie. En daar gaan we. Je ziet wel de protesten altijd. Ja, maar ik denk wel dat. Nou, dit is dan een voorbeeld dat wel misschien wat veel in het nieuws is. Hè, maar zo heb je ook heel veel andere onderwerpen die wel degelijk ook spelen. Of omgekeerd, klimaat bijvoorbeeld, is een onderwerp wat door heel veel redacties heel belangrijk gevonden wordt. In de politiek wordt het heel belangrijk gevonden. Ja. De NRC-journalisten die op pad gingen ontdekten, ja, niemand houdt zich daar eigenlijk. Nou, niemand is wat gechargeerd, maar dat houdt heel beperkt maar mensen bezig. Maar is dat dan een reden om het niet te doen? Juist niet, toch? Nou, niet per se, maar het is wel belangrijk dat je dat realiseert. Ik denk dat die kloof ook tussen mediamakers, hè, of het nou journalisten zijn van een krant of van een televisieprogramma, en Elger die vindt het altijd leuk om richting talkshows iets te zeggen. Nou, dat zijn redacties die vaak heel erg in de grootstedelijke bubbel zitten, zal ik maar zeggen. Die heel weinig die voeling hebben. En ik denk dat het belangrijk is om je gewoon te realiseren als maker. Ja. Dat mensen in het land, en veel mensen in het land, misschien wel met heel andere onderwerpen bezig zijn dan jij. En dat betekent niet dat je het niet moet doen, toch, maar wel vanuit wel perspectief je erover moet belichten. Ja, toch heb ik, Mark, het idee dat ik vraag, want dit is een discussie die ik ook met mezelf voer, hè, als journalist. Ja. En ik vraag mezelf wel eens af, is er niet juist heel veel aandacht voor die gewone Nederlander? En vooral sinds Fortuyn is er een soort kramp, lijkt het wel, in de journalistiek, om zo bang te zijn dat er iets gemist wordt, dat het juist heel veel daarover gaat en wat gewone mensen vinden. Nee, er is natuurlijk sinds Fortuyn zeker meer aandacht voor gekomen. De vraag is, hoe fundamenteel is het? Is er echt oprechte interesse in de belevingswereld, in de leefwereld vooral, van mensen in heel Nederland? Ja, is dat er echt? Dat is het punt. Het gaat niet alleen, je zegt mensen vinden. Het gaat niet alleen om wat vinden mensen, vinden ja of nee, vind je zwart of wit. Ja. Het gaat om wat die mensen bezighoudt, wat ze meemaken. En ik vind het heel goed wat NRC doet, maar eigenlijk gaat het niet ver genoeg. Eigenlijk moet je jezelf embedden voor langere periodes in een wijk, onder de mensen. Want dan bouw je een vertrouwensband op. En komen veel, veel diepere verhalen naar voren dan de eerste, ik vind dit belangrijk. Ja. Dan komen die verhalen naar boven over hoe raakt het woningtekort een wijk? Hoe zit het met armoede? Ik weet dat op lokaal niveau dit bijvoorbeeld wel gebeurt. Open Rotterdam, lokaal Open Rotterdam, die gaan gewoon 6 weken lang een wijk in. En gaan gewoon iedere dag met mensen op pad. En maken verhalen die ze anders nooit hadden kunnen maken. Omdat ze geen band opbouwen met mensen. En dit is dus ook waarom die teleurgang van die lokale journalistiek, waar dus wel initiatieven zijn om dat beter weer te krijgen. Maar waarom dat zo ernstig is, omdat dat juist de journalisten zijn die wel dat dagelijkse contact hebben, dagelijks in die samenleving zijn. Ja, maar dat moet je als landelijke journalist natuurlijk ook hebben. Niet om een heel lokaal verhaal te maken. Dan is het veel ingewikkelder natuurlijk om 200 mensen die in landelijke werken, die in heel Nederland te krijgen. Een thema dat jou aan het hart gaat. Mark. Dat blijkt. Dat snap ik ook. Met alle hoofdredacteur. Wij doen ook ons best. Ja, zeker. Ja. We gaan naar het NOS Journaal met Michiel van der Velde. NPO Radio 1. De oostkust van Japan wordt geteisterd door een orkaan. Meer dan 18.000 mensen worden geëvacueerd en honderden vluchten in de omgeving van Tokio zijn geannuleerd. De bevolking is via sociale media gewaarschuwd voor hoge golven, landverschuivingen en overstromingen. Een medewerker van de SNS-bank heeft zeker 2 klanten opgelicht voor bij elkaar ruim 160.000 euro. Hij wist hen ervan te overtuigen om via hem buiten de bank om in cryptomunten te beleggen, maar gebruikte dat geld om een huis te kopen. De medewerker is ontslagen en er is aangifte tegen hem gedaan. Nieuw-Zeeland wil de omstreden internetondernemer Kim.com uitleveren aan de VS. De Amerikanen willen hem vervolgen voor het illegaal verspreiden van muziek en films via zijn website Mega Upload. In 2010 vluchtte hij naar Nieuw-Zeeland, waar hij 12 jaar lang vocht tegen zijn uitlevering. En onderzoekers hebben het wrak van een Brits marineschip gevonden. Ze zochten naar het schip dat al sinds de Eerste Wereldoorlog op de bodem van de Noordzee ligt. De onderzoekers wisten de precieze locatie te achterhalen op basis van oude documenten en logboeken. Dankjewel, Michiel. Het verkeer met Erwin de Hart. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leende en Nederweert. 8 kilometer lang door een kapotte vrachtwagen is maar 1 rijstrook open. Dat geeft 25 minuten vertraging. 20 minuten extra reistijd door werkzaamheden op de A10 Noord. Staat een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad-Koog en Knoop het Koenplein. 3 kilometer file. 4 kilometer file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het Lunette. Kwartier vertraging door de afsluiting van de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen. Tot dinsdagmorgen is dat. Op de A27 Almere richting Gorkum staat gevoeglijke file van 14 kilometer tussen Beeldhoven en Hagestein met een vertraging van, schrik niet, 1.5 uur. En terwijl u luistert naar de verkeersinformatie, zie ik hier Frank van Pamelen. Ja. Maar het is ongeduldig. Een beetje, is wel aan de slag met die taal. Hè? Ontzettend druk op de weg, hoor ik. En ik weet niet hoe dat komt. We gaan naar de taal. De teller staat vandaag op 18 miljoen. Ja, het 8-uur-journaal van gisteren. De teller staat op 18 miljoen. Gisterenmiddag, net na 5:30, passeerde Nederland officieel de grens van 18 miljoen inwoners. Altijd weer een mijlpaal natuurlijk, zo'n rond getal. En met die achterbij zijn dat, werd het net wat ronder weer. Allemaal mooi, allemaal prachtig. Prima om er even bij stil te staan. Maar ik hoop toch echt, Carl-Johan van harte, dat ze er niet weer een lied van maken. 15 miljoen mensen. In 1996 en vandaag, 28 jaar later, 18 miljoen. Ja, Fluitsma en Van Tijn, die plaat die altijd weer afgestoft wordt, uit de kast gehaald wordt als het om miljoenen mensen gaat. Gisteren ook weer in het journaal. En weet je wat het is? Ik erger me altijd een beetje aan die plaat. En waarom? Dat is omdat ze de klemtoon verkeerd leggen. Er wordt gezongen 15 miljoen, maar 15 miljoen mensen. 15 miljoen mensen, omdat Fluitsma en Van Tijn in 1996 een melodie hebben gemaakt die niet helemaal bij de tekst paste, zijn hele generaties opgegroeid met een foute klemtoon van miljoen. Nou ja, tel daar dan vervolgens de verregaande verengelsing van de afgelopen 30 jaar bij op, met million en billion, en de taal verandert waar je bij staat of waar je bij staat te dansen. 15 miljoen mensen. Tada, tada, tada. We hebben in het Nederlands, dat is het, nogal eens de neiging om de beklemtoning van een woord af te laten hangen van de context. Het ritme van de zin of de naam van een persoon. Bijvoorbeeld, toen Juliana koningin was, toen zeiden we gewoon koningin. Klemtoon om de laatste lettergreep. Koningin Juliana. Mooi ritme, geen probleem. Paradam, paradada. Maar toen Beatrix daarop volgde in 1980, toen verschoven één klap de klemtoon naar voren. Koningin Beatrix. Tarada. En nu koningin Maxima. Tarada. Pas bij Amalia krijgt de laatste lettergreep weer een kans. Koningin Amalia. Hoor je het verschil? Ja. Heeft allemaal te maken met de context. Het ritme van het woord past zich aan het ritme van de omgeving. Nou, en zoiets gebeurt dus ook in liedjes. Zeg, ken jij de mosselman? De mosselman, ja. De mosselman. Zeg, ken jij de mosselman? Die woont in Scheveningen. Ja, de mosselman woont in Scheveningen. Terwijl niemand woont in Scheveningen. Je woont in Scheveningen. Of deze. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerkenkar met paard. Ja, Wim Sonneveld heeft thuis een aanzichtkaart. In plaats van een aanzichtkaart zoals de rest van Nederland thuis heeft. Maar dat weerhoudt hem er niet van om stevast de eerste plaats mee te bereiken in de Evergreen top zoveel. Net zoals ook 15 miljoen mensen met foute klemtonen al destijds een joekel van de nummer 1 hit werd. Enfin, 16 miljoen mensen 2001 hetzelfde probleem, vreselijk. Dus ik was heel blij toen 8,5 jaar geleden een nieuwe mijlpaal werd bereikt. En de groei gaat maar door. Tot nu dus, met 17 miljoen mensen. Hoor je dat? 17 miljoen? 17 heeft de lettergreep meer dan 16. En meteen is het hele probleem opgelost. 17 miljoen. Appeltje, eitje, geen vuiltje aan de lucht tenminste. Dat dacht ik, totdat Fluitsma en Van Tijn weer om de hoek kwamen kijken. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waar. 17 miljoen mensen, Davina, Michel en Snelle, met hun verfluitsma en verfanteinisering van de taal. Weer die foute beklemtoning. Weer een dikke nummer 1 hit. Dus ja, Carl-Johan, ik hou mijn hart een beetje vast. En nu is het nog 18 miljoen. Maar als er weer zo'n lied van wordt gemaakt, dan zou dat zomaar ineens heel anders kunnen zijn. En dat vind ik, ja, toch als lid van het taalteam wel jammer. Want Carl-Johan, ook klemtonen. Die laat je in een waarde. Precies. Dankjewel. Frank van Pamelen, toch? Dat is hem, ja. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Vakantievluchten zijn te lang, de beenruimte is te klein en waarom mag er maar zo weinig bagage mee? Klagen over vliegvakanties, dat kunnen we als geen ander. Vergeet ook die krijzende baby's niet. Maar hoe anders was dat 100 jaar geleden toen de eerste vlucht van KLM naar Nederlands-Indië ging? Wie er alles over weet is Mark Dieriks, luchtvaarthistoricus en gastonderzoeker bij het Huygens Instituut. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, dat geklaag over vliegen, dat lijkt ook bijna een vast onderdeel te zijn van dat hele vliegen. Straks meer daarover. Maar is dat een klacht die toen ook al te horen was? Denk het niet, hè? Nee. Dat is een klacht die pas heel laat ontstaan is, toen het vliegen een massaal iets werd. Ja, precies. En we met z'n allen lang in de rij moesten staan voordat we in dat mooie metalen ding mochten plaatsnemen. Ja, goed, we gaan zo meteen uitgebreid praten over die eerste intercontinentale vlucht vanaf Schiphol, want dat was het. En na 11 iets heel anders, want binnenkort verschijnt de 500ste Playboy in Nederland. Met hoofdredacteur Niek Stolker bespreken we zo hoe het blad zich globaal heeft ontwikkeld en hoe het steeds meer los kwam te staan van de Amerikaanse versie en hoe het tijdschrift in Nederland verschilt van buitenlandse edities. Eerste plaat waar jij mee kwam, Niek Stolker. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want jij mag hem dan uitkiezen op deze vrijdag. En trouwens op elke dag deze week tijdens de vakantieperiode. Mag de spraakmaker zijn muzikale voorkeur uitspreken. Wat heb je meegenomen? 500 Miles van de Proclaimers. Ja? Want ik mocht dus iets uitkiezen. En bij ons 500ste nummer dacht ik meteen aan 500 Miles. Ik vind dat een band waar ik helemaal niets van af weet. En waar ik maar één liedje van ken. Maar dit liedje heeft voor mij ook een hele... heb ik heel leuke herinneringen aan. Want ik ga elk jaar op wandelvakantie met mijn vrienden in de bergen. En dat is echt zo'n nummer dat dan tijdens het wandelen gezongen wordt. En dan s'avonds in zo'n hut met een gitaar erbij. Is dat wel... op een of andere manier kennen wandelaars kennen dat nummer. Oh ja. En dus dat, dat ja, vond ik heel mooi. Ik wel, 500 miles. Ja, en dat als je een beetje moe wordt, dan kan dat helpen. Ja. Goed, we gaan luisteren naar 500 miles van de Proclaimers. Wake up. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 Nou, ze hadden de pasta lekker in 1988. De gebroeders van de Proclaimers, want dat waren ze, hè? Ja. Deze wandelaars. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Deze zomervakantie pakken veel mensen het vliegtuig naar zonnige vakantieoorden. We klagen dan over de duur van de vlucht, over weinig beenruimte, de beperkte bagage die mee mag. Maar als u dat al pittig vindt, moet u even terug naar 100 jaar geleden, toen de eerste vlucht van Schiphol naar Nederlands-Indië ging. En wie daar alles over weet is Mark Dieriks, luchtvaarthistoricus en gastonderzoeker bij het Huygens Instituut. Dat was de eerste intercontinentale vlucht vanaf Schiphol, hè? Neem ons even mee, meneer Dieriks. Hoe zag die luchtvaart er in het algemeen, dus even het bredere beeld, 100 jaar geleden uit? Ja, als we nu aan luchtvaart denken en aan Schiphol, dan denken we aan duizenden of tienduizenden mensen die de vertrekhallen bemensen, zal ik maar zeggen. 100 jaar geleden moet je je voorstellen dat er per dag misschien 20 passagiers rondliepen. Die dan over een grasveldje naar de hangar geleid werden, waar in een hoekje van de hangar een soort hokje was gemaakt. En in dat hokje zaten alle stationsdiensten. Dus daar werden dat was degene die voor de vliegtuigen verantwoordelijk was, maar ook degene die de passagierspaspoorten moest stempelen. En, niet te vergeten, die iedereen individueel in het volle zicht van de andere passagiers moest wegen. Want ja, dat kwam allemaal heel erg nauw in die tijd. Zowel je eigen gewicht als wat er dan nog overbleef aan laadcapaciteit. Dus je moest zelf ook op de weegschaal, behalve je koffer. Jazeker. En wie stapte er in een vliegtuig in 1924? Wie waren die mensen? Ja, waaghalzen en mensen die om een of andere reden een enorme haast hadden en veel geld om ergens te geraken. Met name in Engeland ging eigenlijk het gezegde rond: if you have time to spare, go by air. Want het kwam er al eens voor dat vliegtuigen motorstoring hadden tijdens de vlucht. En dan moest je ergens een noodlanding maken. En KLM bijvoorbeeld nam alleen maar vliegeniers in dienst die alles bewezen hadden een noodlanding te kunnen maken en het er levend vanaf brengen. Wauw, ja. Dat is een goede slogan wel, toch? Ja, dacht ik ook. If you have time to spare. En die vliegtuigen, even voor het beeld, hoe zagen die eruit? Want het was niet echt comfortabel, geloof ik, hè? Hoe zat je erbij in zo'n kist? Het waren eigenlijk kleine vliegtuigen. Je zou ze een beetje met de huidige sportvliegtuigjes kunnen vergelijken qua grootte. Er gingen behalve de piloot, in die tijd had je nog maar één persoon in de cockpit, de piloot, die moest op alles letten. Ja. En achter de piloot was er dan plaats voor ongeveer 4 mensen. En die zaten, zoals de bronnen uit die tijd aangeven, stijf met 4x2 knieën tegen elkaar. Want die zat tegenover elkaar en krap op meestal rieten stoeltjes. En ja, dat was bepaald geen comfortabele bezig. Mensen hadden het ook heel erg koud. Want waar we nu geneigd zijn een vliegtuig te accepteren met airconditioning en het geklaag is wat hier te hoog of te laag staat. Mm-hmm. Had je toen helemaal geen soort van verwarming in de cabine. Nee. Maar daarentegen kon wel weer het raam open. Heel lekker. En dat, dat zijn wij helaas kwijtgeraakt. Sigaartje opsteken erbij. Dat sowieso. Ja, ja precies. Ja. Niek Stolker, nou, ik ben net terug van vakantie zelf. En toen heb ik in Tanzania, want daar was ik, in zo'n heel klein vliegtuigje gezeten. Ja. Ik vond dat niet heel prettig per se. Kun jij je dat voorstellen? Dat het toen zo... Ik heb ook wel eens in zo'n vliegtuigje gezeten trouwens. In Peru. Bij de Nazca Lines. En dan, die kun je alleen maar uit de lucht bekijken. Mm. In zo'n Cessna met 2 passagiers of 4. Mm-hmm. Ik kan me ook herinneren dat mijn toenmalige vriendin zei van: ik ben helemaal niet bang. Ik was wel bang. Ja, toch een beetje licht klamme handjes. Ja, precies. Ja. Maar goed, zij was niet bang. En zij ging meteen over de nek. en ik niet. Maar dat was best wel oncomfortabel. In mijn herinnering. Ja. Ja. Meneer Dieriks, toen ontstond dus het plan om naar Nederlands-Indië te vliegen. Dat was pionieren en dat was echt nog nooit gedaan. Op 1 oktober 1924 vertrok het eenmotorige toestel naar Indië met aan boord gezagvoerder Thomassen Atusink van der Hoop, luitenant vlieger Van Veer de Poelman en boordwerktuigkundige Van den Broeke. De zakenwereld had grote belangstelling voor dit experiment, want de reis naar Indië met de snelste stoomboot duurde altijd nog een maand. En misschien zou het per vliegtuig sneller kunnen. We hoorden de namen al even voorbij komen. Wie waren die mannen aan boord van dat eenmotorige vliegtuigje? Je had in die tijd speciaal voor deze vlucht twee vliegers voorin zitten. Wat al heel ongebruikelijk was. Ook vanwege de enorme risico's. Stel je voor dat je iets krijgt en je kunt niet meer goed sturen. Maar degene die meegingen, Thomas Tessink van der Hoop, al genoemd. Met een driedubbele achternaam. Anders was hij bij de KLM vast nooit aangenomen geraakt. Want daar had Plesman een voorkeur voor van mensen met een duidelijke familie komaf. Die kwam oorspronkelijk bij de luchtmacht vandaan. Zoals eigenlijk alle vliegeniers van de KLM in de eerste jaren bij de luchtmacht vandaan kwamen. En Thomas was in 1922 van de luchtmacht naar de KLM overgestapt. Naast hem zat dan aan boord meneer Van Weerden Poelman. Dat was een militaire vlieger. Die eigenlijk uit kringen kwam waar al een aantal jaren in die militairen. Je hebt in die tijd Schiphol voor de burgerluchtvaart en dan heb je Soesterberg voor de militaire vliegerij. En op Soesterberg werd er al jarenlang door militaire vliegers gepraat over de mogelijkheden om een vlucht naar Nederlands-Indië te maken. Dat was iets wat heel erg figureerde. Waarom wilde men dat zo graag? Omdat het zo lang duurde per boot? Omdat het zo lang duurde per boot en omdat mensen met enig zakelijk inzicht ook wel inzagen dat indien je een luchtverbinding op zou kunnen zetten, het besturen van de kolonie aanmerkelijk sneller en efficiënter zou kunnen gaan verlopen. Ja. Want die eerste reis, die duurde hoe lang? Die eerste vlieg... Ja, achteraf 2 maanden, maar vooraf hadden ze ongeveer op 1 maand geteld. Ja, waarom duurde 2 maanden? Wat waren de uitdagingen waar men tegenaan liep? Nou, werd al gezegd, het ging om een eenmotorig vliegtuig. Dat betekent dat je behoorlijk risico loopt of de motor het wel blijft doen. En precies dat was het niet het geval. Op dag 3 van de reis boven Bulgarije ging de motor stuk en moest de piloot... Ik zei al, alle piloten moesten, als ze bij KLM waren, moesten ze een noodlanding hebben kunnen maken. Ja. Dus de piloot maakte een noodlanding, maar daarmee bij die landing op een veldje in de bergen, bij Plovdiv in Bulgarije, ging het landingsgestel kapot, want dat knapte op een steen en was daarna eigenlijk behoorlijk beschadigd. Ja. En natuurlijk de motor zelf, die helemaal niet meer liep. En vervolgens ontstond er eigenlijk allerlei wonderlijke problemen die wij vandaag de dag helemaal niet meer kennen. Want ja, ze staan daar, ze hebben het er goed van afgebracht. Dus het vliegtuig is licht beschadigd, zou je zeggen. Alleen de landingsgestel is stuk. Dat zou je moeten kunnen maken. En een motor die kon je nog bestellen in Nederland. Ja. Maar hoe krijg je in godsnaam vanuit een dorpje in Bulgarije een bericht naar Nederland? Ja. Nou, de piloot, Thomas Twesk van der Hoop, schrijft daar een heel boek over die vliegtocht. Een prachtig boek overigens. En hij beschrijft dat hij dus te voet naar het dorp gaat en daar uiteindelijk zich meldt bij het plaatselijke postkantoor om te vragen of ze een telegram kunnen sturen. En die andere twee die zitten intussen bij dat vliegtuigje, op dat veldje in Bulgarije? Precies, ja die wachten. Wat er komen gaat. En nou, de postmeester, met wie heel moeilijk praten is, omdat hij alleen Bulgaars praat en de piloot natuurlijk helemaal niet, die probeert de vliegenier uit te leggen dat het verzenden van een telegram niet kan, omdat je daarvoor naar het dichtstbijzijnde treinstation moet, 20 kilometer verderop. En wanneer ze daar eenmaal aangekomen zijn, blijkt dat vanaf dat treinstation telegraafkantoor er alleen een telegram gestuurd kan worden naar het volgende station op de lijn. Jeetje. Ja, eigenlijk is 55 dagen gigantisch snel geweest. Miraculeus. Ja, want ik dacht, wat duurt dat lang? Dat gaat helemaal niet sneller dan de boot. En dat zit hem dus vooral eigenlijk nog in de beperkte communicatiemogelijkheden. Ja. Want even technisch, het vliegtuig, de motor van dat vliegtuig, was die gebouwd op zo'n afstand? En hoe zit het met de brandstof bijvoorbeeld? Ja, de motor was een Rolls-Royce motor. Toen en nu wat meer betrouwbare motortypes. Ja. En wat er misging was dat de koeling het begaf. Er kwam een scheur in de koeler van de motor en daardoor liep hij vast. Er kon niet meer gevlogen worden. Dus er is een nieuwe motor vanuit Nederland per trein uiteindelijk naar Bulgarije verstuurd. Mm-hmm. Die ten slotte met heel veel gedoe de berg op gehesen werd. En daarna kon de vlucht dan eindelijk verder gaan. Ja. Ja, en toen zijn ze weer opgestegen vanuit Bulgarije? Ja, vanaf dat veldje zijn ze opgestegen. Dat ging eigenlijk maar net, want ze moesten zoveel mogelijk uit het vliegtuig. En ze hadden al heel weinig bij zich eigenlijk. Mm-hmm. Maar er moest zoveel mogelijk uit. Om het wat was er allemaal aan boord tot dat moment? Nou, er waren vooral reserveonderdelen aan boord. Een van de problemen waar de vliegenier ook over schrijft in zijn boek was dat de gedachte duur van de vlucht naar Nederlands-Indië zou ongeveer een maand zijn. Dat hadden ze vooruitgetrokken om met pech onderweg om te kunnen gaan. Maar dan moesten ze ook nog terug. En ja, ging sowieso 2 maanden duren. En per persoon was er mogelijkheid om ongeveer 10 kilo bagage mee te nemen. Hm. En als je dan denkt dat de koffers in die tijd al 4 kilo wogen, dan bleef er dus maar heel weinig aan sokken en ondergoed over wat je te afverschonen aan boord kon. Twee wollen onderbroeken, dat ja, was het. Ja, dan had je het een eind gehad. Ja. Ja. Goed, ze stegen op in Bulgarije weer. Dat ging dus net goed. Hoe ging het verder? Waar was de volgende drempel die genomen of horde die genomen moest worden? Nou ja, verder loopt de route eigenlijk, als ze die noodlanding eenmaal achter de rug hebben, verloopt de route eigenlijk zonder al te veel problemen. Ze vliegen van Bulgarije naar Turkije, dan naar Syrië, waarin in Aleppo een tussenlanding gemaakt wordt. Ze gaan niet over zee, denk ik, of wel? Nee, want als je daar pech krijgt, ja, dan verdwijn je in de golven. En je zou de eerste niet wezen die met zijn vliegtuig en al verdwijnt. Ja, dus dat meet men echt ook bewust? Ja, dat meet men bewust. En ja, daarna was dus het probleem dat in Oost-Turkije, waar ze dan langskwamen, daar waren de bergen eigenlijk te hoog voor het vliegtuig. Zo hoog konden ze niet komen met dat ding. Dus ze moesten voortdurend op zoek naar kloven in de bergen waar je tussendoor kon met je vliegtuig. Dit is een hele en dat tocht. Deed zich nog een aantal keren verschillende trajecten verderop richting Siam ook nog voor. Wauw, ja. Uiteindelijk kwamen ze aan, hè, ja, in Batavia, toch? Ja, ja, ja. Ja, hoe zag dat eruit? Want dan zie je aan de horizon een stipje verschijnen. Stonden er veel mensen te wachten om ze te ontvangen? En wie waren dat dan? Nou, er was best een hele grote delegatie van. Ik denk, als je de filmbeelden van foto's van toen bekijkt, toch wel een paar honderd, vooral kolonialen die op het vliegtuig stonden wachten. Want dat was natuurlijk voor de begrippen van toen een koloniale onderneming voor de witte upper class in Batavia. Die waren allemaal vertegenwoordigd. Iedereen die iets was in Batavia, die stond op het vliegveld met een vlaggetje. En dat werd een groot feest. Ja. Kun je zeggen, missie geslaagd? In die zin missie geslaagd dat het vliegtuig inderdaad uiteindelijk aankwam. Alleen wat de bedenkers van de plannen hadden gedacht was dat als we eenmaal ginds zijn, nou, dan is dat vliegtuig is in Indië. Mm-hmm. En dan gaan we met dat vliegtuig gaan we een luchtvaartmaatschappij opzetten in Indië. In die enorm land, hè, de grootte van Europa. En men wilde eigenlijk daarmee passagiersdiensten gaan ondernemen. Met dat ene vliegtuigje? Ja, met dat ene vliegtuigje. Maar ook voor dat ene vliegtuigje was er in Indië helemaal geen geld en geen belangstelling. Mm. Dus zeer tot frustratie van de bemanning konden ze het vliegtuig niet verkocht krijgen in Indië. En ja, wat moet je dan met zo'n ding? Ja. Uiteindelijk is toen besloten terugvliegen? Ja, terugvliegen, dat zou je denken. Maar daarvoor zouden er heel veel nieuwe voorbereidingen getroffen moeten worden. Want je hebt niet alleen een route, wat al problematisch was op de heenweg, omdat ze moeilijk aan kaarten konden komen en moeilijk aan brandstof konden komen. Er moest op alle tussenlandingsplaatsen moest er iemand met een bundel met geld op een drafje naar het vliegveld om de benzinerekening te kunnen betalen. En daarvoor was maandenlang planning nodig door de Nederlandse banken om te zorgen dat er op allerlei plekken iemand was, ja, die dan vertrouwd kon worden om met die bundel geld ook te verschijnen. Ja, dus hoe zijn ze teruggegaan? Uiteindelijk is het vliegtuig is op de boot gegaan en terug naar Nederland gevaren. Ja. Ik vroeg net, missie geslaagd. Wat heeft deze vlucht betekend voor de toekomst van intercontinentale vluchten? Was dit echt een startschot, moet ik het zo zien? Nou, je had in die tijd best veel van dit soort vluchten eigenlijk. Tussen zeg maar het einde van de Eerste Wereldoorlog en het midden van de jaren 20 moet je er aan enkele tientallen van dit soort ondernemingen denken. Waarbij dan wij kennen dan de Nederlandse onderneming, maar de Britten en de Fransen en de Belgen, die zijn ook allemaal onderweg naar hun eigen koloniale gebiedsdelen. Ja. En wanneer werd er echt met grote regelmaat op Batavia gevlogen? Nou, pas vanaf wanneer? Grote regelmaat, dat is natuurlijk altijd een relatief begrip. Ja. Met enige regelmaat werd er gevlogen vanaf 1928. En dan gaat het om postvluchten. Dus we kunnen dan nog geen passagiers mee, maar er worden vluchten ondernomen om te kijken of je met regelmaat überhaupt zo'n lange luchtlijn, het gaat om 15.000 kilometer, ja, of je überhaupt zo'n lange luchtlijn zou kunnen ondernemen en of dat wel, of je die regelmaat aan de gang kunt houden. Want ja, met die post moet je natuurlijk ook enig idee hebben wanneer die aankomt. Ja, dat is wel handig, ja. Goed, en tegenwoordig doen we er 100 jaar later in plaats van 55 dagen slechts 15 uur en 25 minuten over naar Jakarta. Dat even ter aanvulling en voor het complete plaatje. Mark Dieriks, luchtvaarthistoricus en gastonderzoeker bij het Huygens Instituut. Dank u wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring met Lieve Joris, Bab Schons en Christine Otte. We gaan op ontdekkingstocht naar culturele hotspots in Frankrijk en Italië. We horen reisverslagen uit Colombia en Egypte. Praten over Cicero en de democratie. De beeldvorming van de even verleidelijke als verdorven Oriënt. De macht van Taylor Swift. En we brengen een ode aan de wesp. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Op NPO Radio 1. Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven. Altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop kijk even. Nou ik op, zit hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met Excel of een andere computercursus van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. NHA Opleidingen, nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Carl-Johan de Zwart. Er zijn veel spraakmakende edities voorbijgekomen sinds de eerste Playboy van 1983. En binnenkort gaat de 500ste naar de drukker. Over de verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu gaat het zo meteen. Nu eerst, in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de regering van Bangladesh. In het NOS-journaal met Michiel van der Velden. Bij het Vredespaleis in Den Haag zijn demonstranten begonnen aan een mars richting de ambassade van Bangladesh. Ze zijn boos over het geweld tegen hindoes en andere minderheden in dat land. Het geweld is de afgelopen weken toegenomen. Verslaggever Mark Hamer is in Den Haag. Mark, zijn er veel mensen naar Den Haag gekomen? Ongeveer 150. De bonte stoet van demonstranten is zojuist hier vertrokken bij het Vredespaleis richting inderdaad de ambassade. Ik zeg een bonte stoet ook qua meningen, want een deel van de demonstranten zegt heel hard, er vindt daar in Bangladesh een genocide plaats van moslims op hindoes. Ik moet je zeggen, de organisatie gaat absoluut niet zo ver. Ik sprak met de voorzitter van de Hindoeraad, Ram Ramlal, en hij legt uit wat zijn reden voor de demonstratie is. De belangrijkste reden is dat we gezien hebben dat er in Bangladesh het geweld tegen hindoes op dit moment in sterke mate is toegenomen. En wat wij willen is dat geweld gewoon stopt. Hoe komt het dat het geweld toeneemt? Nou ja, kijk, het is, in Bangladesh is er altijd een soort sluimerende soort geweld geweest. Dus in 8% van de bevolking? Klopt, ja, maar tegen ook andere minderheden. En gelukkig moet ik erbij zeggen dat er een radicaal deel is van Bangladesh die dit doet. Overgrote deel, die wil gewoon vreedzaam met elkaar leven. En dan heeft u het ook over extremistische moslims? Klopt, ja. Ja. Over extremisten hebben wij. En wat we willen is dat die mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit soort praktijken, dit soort misdaden, dat die worden opgepakt en worden berecht. Maar dan hoor ik ook verhalen dat er moslims zijn die juist hindoe-tempels beschermen. Ja, nee, klopt. Dus dat is wat ik probeer ook duidelijk te maken. Dat het overgrote deel van de bevolking van Bangladesh is ervoor moslims, hindoes, christenen, boeddhisten en alle andere gezinten om met elkaar vreedzaam samen te leven. Nou hoor ik ook juist verhalen dat alleen hindoes die de verdreven premier steunde, dat die worden aangevallen. Wat hoort u daarover? Dat wordt ook hier en daar ook naar voren gebracht. Maar dat is dus op geen enkele manier een reden om die groep afgebakend aan te vallen. Maar dat is natuurlijk de vraag eigenlijk. Is het een aanval op de aanhangers van Hasina of is het een aanval op hindoes? Nou, op het moment als er zo afgebakend op de hindoegroep er is, dan is dat element gewoon heel uitdrukkelijk aanwezig. Maar ook andere aanhangers worden toch aangevallen? Nou ja, kijk, dat sluit ik niet uit. Maar dit is dus heel expliciet. En dat stond ook in de Times of Dhaka, de krant in Bangladesh, dat in de afgelopen 2 weken bijna 498 in totaal mensen uit de hindoegroep zijn aangevallen. Huizen zijn vernield en personen zijn aangevallen. En dat is gewoon, kan gewoon niet, dat is onacceptabel. En dat moeten we met elkaar samen, ik zeg het samen, hindoes, moslims, christenen, boeddhisten, ervoor zorgen dat dit soort radicale elementen nooit een plek krijgen in onze samenlevingen. Mark Hamer in gesprek met Ram Ramlal vanuit Den Haag. De onderhandelingen in Qatar over Gaza gaan vandaag verder. Dat hebben Amerikaanse en Qatarese functionarissen gezegd. De gesprekken zouden gisteren constructief zijn verlopen, maar een doorbraak is er nog niet. Volgens een Hamas-leider komt dat door de voortdurende Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Toch blijven de Amerikanen steeds optimistisch, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Zij zijn vanaf het begin positief, zeggen het gaat om de details, het gaat om de precieze uitwerking van het plan en we kunnen eruit komen. En dat is een sentiment dat blijven ze volhouden, moeten ze misschien ook wel vol blijven houden. Maar zij zeggen nee, een akkoord is nog wel degelijk mogelijk. En ingewikkeld is natuurlijk dat dat dan een akkoord is tussen de onderhandelaars en Israël. En dat moet dan vervolgens aan Hamas worden voorgelegd, want die zijn er even niet bij in Doha. Hamas praat wel op afstand mee. Er wordt gesproken over een Amerikaans plan voor een permanent bestand, de vrijlating van alle gijzelaars en het vertrek van het Israëlische leger uit de Gazastrook. De oostkust van Japan wordt geteisterd door een orkaan. Meer dan 18.000 mensen zijn gevraagd te evacueren en honderden vluchten in de omgeving van Tokio zijn geannuleerd. Ook kwamen zo 4.000 mensen zonder stroom te zitten. De Japanse bevolking is via sociale media gewaarschuwd voor hoge golven, landverschuivingen en overstromingen. Bij een grote brand vannacht is een strandpaviljoen in Ouddorp volledig verwoest. De brand was na een uur onder controle. Met een drone controleerde de brandweer of het vuur niet oversloeg naar de duinen naast het paviljoen. En onderzoekers hebben het wrak van een Brits marineschip gevonden. Ze zochten naar het schip dat al sinds de Eerste Wereldoorlog op de bodem van de Noordzee ligt. De onderzoekers wisten de precieze locatie te achterhalen op basis van oude documenten en logboeken. Pethong Tan Shinawatra is de nieuwe premier van Thailand. Ze werd gekozen met 2/3 van de stemmen. Pethong Tan is de jongste dochter van de omstreden oud-premier Thaksin Shinawatra. 2 dagen geleden werd oud-premier Sreta uit zijn ambt gezet omdat hij volgens het Hooggerechtshof de grondwet heeft overtreden door een oud-gevangene als minister aan te stellen. Een medewerker van de SNS-bank heeft zeker 2 klanten opgelicht voor bij elkaar ruim 160.000 euro. Hij wist hen ervan te overtuigen om via hem buiten de bank om in cryptomunten te beleggen, maar gebruikte dat geld om een huis te kopen. Toen een van de klanten spijt kreeg en SNS belde, liet de bank het geld meteen terugboeken en werd de medewerker ontslagen. Ook is aangifte tegen hem gedaan. De man vindt zelf dat hij niets strafbaars heeft gedaan. Hij erkent wel dat hij als SNS-medewerker geen klanten voor zichzelf had mogen werven. Het weer, er trekken nog regenbuien over het land. Later op de dag wordt het in het noorden en westen droger en kan de zon doorbreken. In de rest van het land blijft het bewolkt en regenachtig, met temperaturen tussen de 19 en 24 graden. In het weekend wordt het droger, met morgen geregeld zon en maximaal 25 graden.

Nou, klinkt goed. Veelbelovend ook. Of wij meedoen is nog even de vraag trouwens, volgens mij. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Niet heel ingewikkeld. Net ging het over de eerste intercontinentale vlucht vanaf Schiphol, 100 jaar geleden. En nu gaan we praten met onze spraakmaker Niek Stolker, hoofdredacteur van Playboy. Want een paar maanden geleden, Niek, was jij ook bij ons te gast, hè, vanwege je eerste jaar als hoofdredacteur. En toen ging het vooral over welke koers je met het blad wilt voeren om het toekomstbestendig te houden. Maar waar we toen wat minder of eigenlijk niet over hebben gehad, is dat het over het jubileum, hè, dat jullie komende maand gaan vieren. Namelijk de 500ste editie van die Nederlandse Playboy. Dus we dachten, we vragen je nog eens terug om het over de geschiedenis van die Nederlandse Playboy te hebben. Die eerste aflevering of tijdschrift kwam uit in 1983, in mei 1983. Daarin onder andere een interview met de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, Dick Dolman. Een fotoshoot met Jernie Kaagman van Earth and Fire. En als playmate het toen onbekende model uit Eindhoven, Ellen Soeters. En juist dat onbekende model stond op de cover. Dat is niet de grote knaller die je zou verwachten destijds, toch? Waar Playboy zo zich op voorstaat. Bekende vrouwen. Weet jij wat de afweging daarbij was? Ja, die afweging was dat de makers van Playboy, die het mochten gaan doen in Nederland, die werden heel erg op de vingers gekeken door de leiding van VNU, van de toenmalige uitgeverij. Mm-hmm. En ze wilden heel voorzichtig zijn. Dus zij durfden niet ook geen schreeuwerige koppen te maken op de cover. Geen niet te veel aanstoten. Dus ze hebben echt voor het eerst en voor het laatst ervoor gekozen om niet de bekende Nederlander op de cover te zetten, maar een onbekende playmate uit Eindhoven. Ja. En dat is wel, ja, achteraf denk je echt van, dit is echt een no-brainer, om zo te zeggen, om dan de bekende op de cover te zetten. Maar ja, zo ging dat in die tijd. En het was het zware. Ze hebben ook heel veel hobbels moeten overwinnen om die Playboy sowieso in Nederland al te krijgen. Want die, waarom? Nou, waren er in Amerika wat. Daar dachten ze eerst van, ja, wat is dat voor klein landje? Is dat wel, redden jullie dat wel? En toen konden ze dat tegenin brengen van, ja, Australië heeft net zoveel inwoners en daar is ook een Playboy inmiddels. Nou, dus uiteindelijk Amerika was niet het grootste probleem, maar Haarlem was het probleem, waar dus de VNU zat en waar de katholieke leiding dacht van, ja, moeten we wel zo'n blootblad in ons portfolio nemen. Ja. En die, men bemoeide zich ermee heel erg van tevoren. En dat is nog een hele tijd gebleven tot de eerste cijfers binnenkwamen en het ging gewoon hartstikke goed. Dus toen het geld kwam binnenstromen. Toen was iedereen blij met Playboy. Maar daarvoor was het vooral heel veel gedoe. Toen waren zeg maar wat gekuiste bezwaren, die waren weg. Ja, die. Het geld won het al snel, zeg maar, eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, precies. De Amerikaanse Playboy bestond toen al zo'n 30 jaar, hè, in 1983. Ja. Waarom moest er eigenlijk een Nederlandse editie komen? Wie kwam daar mee? Wat was de gedachte erachter? Nou, de gedachte was, we hadden al, of VNU had al, Donald Duck uit Amerika was al overgekomen. En Cosmopolitan was een jaar daarvoor ook in Nederland begonnen. En dat waren ook allebei Amerikaanse titels. Mm-hmm. En dat was allebei een gigantisch succes. Dus toen gingen ze, toen werd er gewoon gedacht van wat wordt de volgende? Ja. En dat is de reden. En dat, ook omdat het gewoon hartstikke leuk is om te maken. Ja. Dat is ook de reden dat ik het werk ook doe. Ja. Ik zei net Dick Dolman. Ja. Die stond in dat eerste nummer. Ik weet niet of dat nou zo'n de oplage enorm heeft vergroot of wel. Dat weet ik niet. Maar het is wel wat ook al expres werd gedaan om zo groot mogelijk, zo bekend mogelijke namen en met zo highbrow mogelijk in het blad te zetten. Dus omdat het imago misschien toch wat minder jovel was. Ja. En dat je vooral serieus genomen wilde worden. Er stonden ook de schrijvers, er stond ook altijd wel fictie in. Dus, maar dan stond er gewoon een verhaal van W.F. Hermans in of van Jan Kramer. Ja. Dus het idee was om gewoon hele grote namen en serieuze mensen te brengen. Behalve titel moet je ook kwaliteit bieden, zeg maar, inhoudelijk. Ja. We noemen dat borsten. Maar borsten, zeker. Ja. Ja, nee, dat is altijd het idee geweest. Dus een soort, borsten. Over borsten gesproken. Ellen Soeters, de eerste playmate. Ja. Die kijkt met veel plezier terug op die periode. Dat vertelde ze een aantal jaar geleden. En ze zou het ook zo nog een keer doen. Deze tijd kunnen ze natuurlijk de foto's nog mooier maken met de Photoshop. Hè? Daar zal ik er helemaal mooi op staan. Maar waarom niet? Het is tegenwoordig, als je kijkt, zijn hele Playboy mooie erotische foto's. Het is niet zo van, als je kijkt vroeger de Hustler en allemaal die andere bladen. Dat was dan toch wel een beetje recht in de doos kijken. Hè? En dit is gewoon echt heel mooi erotisch. Ja, ze zegt dat ze het dus zo weer zou doen. Hè? Sterker nog, dat die foto's nu nog mooier zijn. Mm. Wat is voor jonge meiden de aantrekkingskracht om in de Playboy te staan? Ook in deze tijd waarin, noem het voortschrijdend inzicht, de vrouw niet meer als lustobject per se bekeken wil en moet worden. Ja, ik denk dat ze het op hun eigen voorwaarden wel heel graag willen. Dus wat het motief is, ja, ik denk van één dag in de aandacht. En dus heel Nederland heeft het over je. Of tenminste, zeker als je bekend bent. En ze vinden het gewoon gaaf. En het meeste wat ik hoor als argument ook, ja, het is een iconisch blad. Ik wil er ook tussen staan, tussen al die andere grote namen. Ja, ja, ja. En is dat iets waar jullie mee worstelen? Met dat die opvattingen in de misschien ook wel in de samenleving over hoe we naar vrouwen kijken en dat we dit eigenlijk toch niet meer moeten willen? Nee. Nee, het gaat. Maar heb je daar dan lak aan? Wat is dat? Nou, nee, we hebben deels wel, maar deels. We denken wel na met de teksten ook. Ik bedoel, die zijn bijvoorbeeld vroeger waren die soms wat minder respectvol naar vrouwen toe. Maar nu is juist de bedoeling dat het gewoon juist heel respectvol is. Heb je een voorbeeld daarvan? Hoe je iets niet meer zou formuleren wat er destijds in stond? Ze zeggen in 1983 en hoe je dat nu anders verwoordt? Ja, ik moet denken aan. Misschien wel heel concreet. Ja, maar ik heb wel meteen een voorbeeld. Want we hadden zeg maar de eerste transseksueel uit de kleren in het blad. En dan was de kop was. Vroeger heette ze Barry. En dat zouden wij nu wat anders verwoorden. Hoe dan? Hoe zou je dat nu doen? Ik zou dat niet daarop richten. Maar zou ik gewoon. Ik weet niet, hier is Irene. Ik weet niet eens hoe ze heet. Maar in ieder geval. Hoe Barry nu heet. Ja. Maar meer het richten op de. Ja, hoe vooruitstrevend we toen al waren. Dat, ik weet niet meer waar dat was, maar het was ergens in de jaren 90 dat we dat toen al brachten. Mark Dieriks, de 500ste editie komt er dus aan. Hoeveel heeft u er gelezen? Ja, ik moet hier nu toch bekennen dat ik er eigenlijk nooit één gelezen heb. Nee? Ook niet even doorgebladerd bij de kapper? Nee, in die tijd knipte mijn moeder mezelf nog. Die was daar helemaal niet voor. Narrow escape, dit. Ja. Ja. Goed, in het begin, Niek, de eerste jaren plaatsten jullie vooral Amerikaanse inhoud. Maar dat is door de jaren heen behoorlijk verschoven. Hè? Waarom? Ja, omdat we kwamen erachter dat bekende Nederlanders heel goed scoorden. En daar is Nederlands een hele andere koers is eigenlijk gaan varen dan de Amerikaanse. En daar zijn het vooral de girl next door, die dan sommigen dan uiteindelijk wel beroemd werden, omdat ze heel vaak in Playboy stonden, maar niet al beroemd waren en toen in Playboy gingen. En wij zijn met bekende Nederlanders begonnen. En we zijn ook qua fotografie zijn we wat diverser geworden. Dus op een gegeven moment kom je er ook achter dat. Die Amerikaanse werd het ook soms een beetje een soort eenheidsworst. Toenmalige hoofdredacteur die koos zelf die Playmates uit. En die waren allemaal eigenlijk uit de stal van Hugh Hefner, toch? Ja, en die koos vaak gewoon precies dezelfde inwisselbare blondines, om het oneervol te zeggen. Ja. En wij vonden het gewoon mooi om afwisseling te doen. En ook in fotografie. Dus die werden ook eigenlijk vaak op dezelfde manier gefotografeerd. En Gerenommeerde fotografen hebben ook in de loop der jaren natuurlijk meegewerkt aan het blad. Erwin Olaf, om er maar één te noemen. Ja. Hugh Hefner, de oprichter van Amerikaanse Playboy, bij velen bekend van zijn Playboy Mansion. Altijd gekleed in de badjas met sigaar, omringd door modellen. Nou, we kennen allemaal die beelden wel. Iconisch. Sinds zijn dood, een aantal jaar geleden, zijn er ook over hem behoorlijk verschrikkelijke verhalen naar buiten gekomen. Hè? Over hoe hij met de jonge modellen in zijn villa omging. Dat hij ze dwong om mee te doen aan seksfeestjes. Hij kan eigenlijk zo in het rijtje Epstein-Weinstein, als je die verhalen hoort. Moet je met deze geschiedenissen dat blad eigenlijk nog wel willen uitgeven, vroeg ik mij af. Het is namelijk zo daarmee belast. En er zit zo'n. Er rust bijna een soort vloek op hierdoor. Nou ja, wij zijn al daar zo van losgeweken al de afgelopen decennia. Ja, maar je zegt net, het is een sterk merk. Ja. Hè? En dat merk, dat hanteer je nog steeds, die naam. Ja, dat is onze titel. En dat is ook wat de mensen iconisch vinden. Maar ik hoor, het gaat niet altijd over hem. Maar ja, het is een ongemakkelijke waarheid dat er steeds meer dingen naar buiten komen. Maar wij zijn eigenlijk daarvoor al zijn we al veel meer losgeweken van zijn beleid. Ja, maar het staat ook heel erg ver van mijn bed. Ja, ik ben. Dat snap ik. Maar omdat die naam zo en je zegt dat merk is zo sterk en dat is iconisch. Ja. Maar ook er zit ook de associatie met Hugh Hefner. Die blijft. Die blijft. Ja. En moet je dat wel willen? Ja, je kan er weinig aan doen. Toen ik die baan kreeg... Naam bedenken? Ja, of, nee, het blad niet meer doen? Nee, dat lijkt me niet verstandig. Maar ja, toen ik die baan kreeg, toen wilden vrienden van mij mij ook een badjas geven. Dus ik begrijp het, dat die associatie is er. Ja, ja. Maar het, is dat ingewikkeld dan? Of misschien niet zo ingewikkeld? Eigenlijk ja, nee, het is ongemakkelijk. Maar het is een voorganger ver terug, maar ook nog in een ander land. Dus het is wel wat verder weg. Het is, maar ja, er zijn altijd. Maar ben je met me eens dat het als een soort schaduw er toch wel overheen? Nou, er zijn maanden dat ik er niet over nadenk. Maar nee. Oké. De Amerikaanse papieren versie is 5 jaar geleden gestopt, hè? Ja. Ja. Waarom was dat eigenlijk? Nou, in de corona was het eigenlijk. Dus de laatste editie was in maart 2020. Ze komen overigens terug in februari 2025. Ja. En dan, maar dat wordt dan een jaarlijkse papieren editie. Maar dus dat nieuws was er deze week. Dus dat is wel leuk ook voor ons dat zij er weer zijn. Dat helpt jullie ook weer een beetje, of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Het is wel. En ze zijn ook helemaal losgeweken van dat ongemakkelijke verleden. Dus zij zijn ook gewoon hele nieuwe koersen opgegaan. Een paar maanden geleden was je dus bij ons te gast, hè, zei ik net. Toen vertelde je dat je als hoofdredacteur onder andere wil inzetten op meer BN'ers op de cover. Ja. Sinds die uitzending stonden de modellen Veerle en Todi op de cover. Ja. En Jeff uit Amsterdam. Ja. En het nichtje van chef de mission Pieter van der Hoogeband en Christina Curry. Ja. Schitterende covers, daar niet van. Maar is dat het soort BN'ers waar je inderdaad op inzet? Ja, nou, eigenlijk de enige BN'er van dat lijstje is Christina Curry. De dochter van Patricia Pai en Adam Curry. Is het dan niet gelukt? Of wat moet ik doen? Zeker wel. Nee, we kunnen dat niet 12 keer per jaar doen. Dus als we dat 2 à 3 keer per jaar lukt, dan ben ik al hartstikke tevreden. En we krijgen, we weten nu al in het kerstnummer, dus ons 502e nummer, dat daar komt een hele bekende Nederlander in. En dat is al, daar kan ik niks over zeggen wie dat is, maar dat is al, zelf die foto's zijn al gemaakt. Okay. En dat is iemand die je niet hoeft te googelen. Oh, echt? Ja, die is echt wel bij iedereen bekend. Okay. En de 500ste editie dus deze herfst, hè? Komt die uit? Ja. Wat staat daar voor bijzonders in? We zijn nu net aan de 499 aan het afronden deze week. Maar een overzicht van de mooiste dingen van de 500 edities. Ook alle 500 covers. Dat is ook wel een keer leuk om af te drukken. Dat ben je 8 pagina's mee bezig. Maar dat ziet er gewoon geweldig uit om die ontwikkeling te zien. Maar bijvoorbeeld de mannen van het eerste uur, bijvoorbeeld Mick Boskamp, een oud redacteur, die schrijft over een bijzondere ervaring die hij had met een tweeling Playmates in de jaren 90. En die nu nog steeds ziet. En die zijn eigenlijk een beetje mooie terugkijkverhalen. Oké. Okay. Nou, we kijken er rijkhalsend naar uit, zoals dat hoort, hè, bij de Playboy. En dat het dan eens geheim is wie erin staat. Dankjewel. Ja, bedankt. Stoker. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Vrijdag is ontknopingsdag en het is de beurt aan Jan Hengeveld uit Breukelen. Goedemorgen. Welkom. 64 punten staan er op het bord. Even kijken, u bent groot fan van Bruce Springsteen. U bent al meer dan 60 keer geweest. Dat is een soort religie geworden, of niet dan? Ja, hij is net weer terug in Amerika. Hij heeft in Europa getoerd. Ja. 2 keer geweest dit jaar, dus dat was niet heel veel. Maar ja, nee, inderdaad. En dan ook allebei de keren geweest? Ja, nee. Hij heeft ook meer keer opgetreden, maar ik ben 2 keer geweest. Nou ja, nou lekker hoor. Ja. En een nieuwskenner als het goed is, toch? Ik hoop het. In ieder geval nieuwsvolger als het goed is. We gaan kijken of zich dat vertaalt naar een mooie score. 64 punten, dat is de uitdaging. Mancini. En past weer. En hij mist. De Grieken zijn uitzinnig. En gehouden. Schiet hem in de F-side. Past weer. Met een goede hoek. Bijna klem vast. Is door naar de play-offs. Pasveer. Wat een geweldige keeper. Het was een bloedstollende avond voor Ajax gisteren in de wedstrijd tegen Panathinaikos. De eindstand van de strafschoppenreeks was historisch hoog. Slechts 1 reeks in het Europese voetbal haalde een hogere score. Vraag 1. Hoeveel strafschoppen werden er in totaal genomen gisteravond? Er waren 34. 34 penalties, ja. Vraag 2. Wie maakte uiteindelijk de winnende strafschop? Guy. Anton Gaia. Volgens coach Farioli nam Guy zijn verantwoordelijkheid en is hij stap voor stap zijn zelfvertrouwen aan het terugwinnen na een moeilijk seizoen. In vraag 3 krijgt u een fragment te horen. Luister even hiernaar. Ja, dan de burgeroorlog in Soedan. Nergens op de wereld zijn zoveel mensen op de vlucht als in Soedan. Door de burgeroorlog tussen het leger en een rebellengroep hebben 25 miljoen mensen in Soedan dringend humanitaire hulp nodig. Er is structureel te weinig eten en er gaan ziektes als malaria en mazelen rond. Vraag 3. De regering van Soedan belooft de grensovergang met welk land te openen? Tjaad. Met Tjaad, ja. Volgens de VN zou bijna 11 miljoen Soedanezen op de vlucht zijn, waarvan er 2 miljoen naar buurlanden zoals Tjaad zijn gevlucht. Vraag 4. Hoe lang zal deze grensovergang geopend worden om meer voedselhulp het land in te krijgen? Een week? Nee, 3 maanden om precies te zijn. In vraag 5 komt er weer een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Nu hebben we te maken met type 1. Dat is een virus wat al heel lang circuleert in delen van Afrika, maar wat nu echt aan het uitdijen is. Dat is mevrouw Koopmans. Jazeker, Marion Koopmans, viroloog. Vanochtend ook nog bij ons in de uitzending te horen over Mpox. U kunt bij de volgende vraag een extra puntje scoren. We hebben namelijk een moeilijke en een makkelijke variant in de aanbieding. De makkelijke levert 1 punt op en de moeilijke is 2, dus zeg het maar. Ik ga het riskeren, moeilijk. Ja, moeilijk. Daar komt hij aan. Het Mpox-virus is voor het eerst buiten Afrika vastgesteld. Maar welk type werd in Zweden geconstateerd? Dus welk type? Mpox 2? Klade 1, of klade 1. Ja. Helaas, gegokt en verloren. In de volgende vraag weer extra punten te verdienen. Althans, een flink aantal punten te verdienen. Namelijk maximaal 4. We zoeken een persoon uit het nieuws en daar krijgt u hints over. Over wie gaat dit, is de vraag. 4. Mijn tijdperk is nog niet ten einde. Stop. Harry Lafrijzen. Dat was een gokkie. Voor 3 punten, met dank aan mijn beste vriend. Voor 2 punten is de aanwijzing: in Londen stapte ik weer op het podium. Voor 1 punt nadat 3 concerten in Wenen eerder werden afgelast door een dreiging. Dat is Taylor Swift. Dan komen we uit bij Taylor Swift. Helaas. Een score van 4, dat is de factor na deze eerste ronde. 17 vragen moeten er goed zijn in de tweede ronde. Gaat niet lukken, we gaan het toch doen. Zo is het. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welk festival begint vandaag in Biddinghuizen? Lowlands. Dat is goed. Wie nam gisteren de gele trui van Vollering over na een valpartij? Pas. Katarina Niviadoma. Welke locatie vindt de eerste ministerraad na het zomerreces vandaag plaats? Katshuis. Ja, dat is goed. Een bankmedewerker van welke bank heeft klanten voor 1,5 ton opgelicht? SNS. Ja. Dat is goed. De Amerikaanse Veiligheidsdienst gaat wat gebruiken om Trump te beschermen tijdens buiten optreden? Gepantserd glas. Kogelvrij glas, ja. Welk land verwijdert de standbeelden van 3 atleten nadat er kritiek kwam op het ontwerp? Kenia. Ja. Welke popster heeft aandelen gekocht van zijn favoriete voetbalclub Ipswich Town? Ed Sheeran. Dat is goed. In welk land is vanmorgen een nieuwe premier gekozen die daarmee de jongste ooit is die het land heeft gehad? In Thailand. Thailand is goed. Montenegro doet voor het eerst in 2 jaar weer mee aan welk muziekfestijn? Het Eurovisie Songfestival. Dat is ook goed. Het aantal besmettingen van welk virus is in Nederland opgelopen naar ruim 3800? Corona. Het blauwtongvirus. De openbare bibliotheek van welke stad stelt deze zomer ongelezen boeken tentoon? Den Haag. Amsterdam. Nou, 17 is hem niet geworden, maar dat wisten we ook al wel. Het zijn er 8 geworden, daarmee heeft u 32 punten. Het zit hem vooral in het eerste gedeelte, volgens mij. Als dat hoger was geweest, was het misschien beter afgelopen. Dat betekent dat de winnaar is Joep Langeveld met 64 punten uit Hillegom. Goedemorgen, meneer Langeveld. Goedemorgen. Ja, 100 euro. Wat gaat u ermee doen? Dat is toch... Save the children, denk ik. Ja. Dat lijkt me wel een goede bestemming. Nou, dat is zeker een goede bestemming. En vooral natuurlijk... Kinderen zijn natuurlijk altijd de dupe van conflicten. Dus, ja. Nee, het lijkt me een heel erg goed besteed bedrag, die 100 euro daar naartoe, naar Save the Children. En voor u natuurlijk vooral de eeuwige roem. Ik dank Mark Dieriks en Niek Stolker voor hun aanwezigheid hier. Zometeen Sven op 1. Ik wens u een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV.